بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة دخان مكي سورة سالور شبيتم نمبر دي چون سال بنزول کی فرض سورة زخرف او مخکې د سورۃ الجاثیه نه نازل شوې ده. مخکې سورۃ کې مرکزی شبهه کړه، اوس مشرکان یو بله شبهه کوي، هغه دا ده چې بس زمونږ اواز او بلنه به واوري نو که هغه پله الله ته پیش کوي او که نه پیش کوي، او بس چې دی یې واوري نو دا پوره ده چې دی زمونږ بلنه او زمونږ آواز واوري نو هغه پله که الله ته پیش کوي او که نه پیش کوي. مخکینی شعبه شفاعت و چې دی زمونږ سفارشیان دي، یعنی خامخای الله ته پیش کوي، او دا اوسنی شعبه چې ده نو دا دعا ده، یعنی مونږ ووایو دی ته نو بس کار پره دی بیا پیش کوي او که نه یې پیش کوي. د هغې جواب کې شپږم آیات کې د هر څه د هر ځای نه اورېدونکی الله دی، انه هو السميع العليم، د هر څه د هر ځای نه اورېدونکی چې دی یکي اواز یې الله تعالی دی. داود سورۃ توحید مساله وا سارا درات شبهه نه درایت نمبر 8 پوری او قران کریم مقام جواب د شبهه او مساله توحید لستم آیات نا یار ذکر کئی او داغی نمونا او بیا اسمار دا آخرت ترایت نمبر 34 پوری اسمار دا آخرت 34 نبیا اسمار دا آخرت تے آخری رکو کی یار ذکر کئی دا آخرت او بشارت شروع د سورت په ترغیب د قران او مخاطبین په ترغیب د قران دی، په ترغیب د قران دی، امتیازات کې یوم نبطش البطشة الکبرى او د موسی علیہ السلام صفات ذکر کړي حامیم والکتاب المبین گواد قرآن کریم و دی خبر آبانی چین نکل من المرسلین چی اقینام تیدر علی گلو شوانای یا والکتاب المبین گواه قرآن مجید پخپل حقانیت باندی بچ دیتا سوکو گوری پخپل ورطا پتا لگی چی دا حق دی و جسترگی یسمی وی زده و اینات پکنی وی نو افتاب آمد دلیل آفتاب یا والکتاب المبین ما بقی موضع شبهتی شک زی پاتی نشو ان انزلنا يقينا نازل کړه مې دلاره مشفه برکت کې دلته وي ان انزلنا في ليله مباركه سوره القدر کې وي ان انزلنا في ليله القدر نازل کړه مې دلاره په ليله القدر کې او سوره البقره کې یوصل بن ذات ایت نمبر آیات چې ویلو یو سل بینزات ایم نمبر آیات کی شاہر رمضان الذي انزل فيه القرآن شاہر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا دری وړ آیاتونه چې را یوځای کی موږ سورته بقره نه معلومه شو چې قران کریم رمضان کې نازل شوی دی. قران کریم په رمضان کې نازل شوی دی. سورۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر ليلة القدر اتفاق د عالمانو د محدثینو چې ليلة القدر په رمضان کې دي. ليلة القدر چې دي دا په رمضان کې دي. نو دا پاتې دا یو شو انا انزلنا فی ليلة مبارکه دا غیتو یا تونو نه دا خبره ښکار معلومه شو چې لیلۃ مبارکه دا د لیلۃ القدر ده. دا د کمنو سجدا شپه نه ده. دا لیلۃ مبارکه چې ده نو دا سجدا شپه نه ده. دا د لیلۃ القدر دا صرف نوم بدل دی. اوس دې ته چی او سڑے پندرہ شعبان ہوئی چی پین لسے وطا ہوئی اپری دیان چی دیتا پین لسے ہوئی چی دا چی کمدنو شب عبارات تی او پندرہ شعبان دی دیتا بیا معلوم شو چی قرآن تو پندرہ شعبان کی نازل لے دیتا جن حافظ ابن کثیر ذکر کری دی چی دیتا آیات کریمانا پندرہ شعبان اغسطل دا دا فطرت او دا عقل نخلاف تی چه سوک داوی چه ردی آیات نا آغا دی کمدنو پندرہ شعبان مراد دی نو دا خبره بالکل غلط دا آغا دی دای که مرادن نکوا آغا دان لده حدیثو یو مستقل بحث دی چه پندرہ شعبان داغی چې کمدنو سفزیلت شتا و کنشتا ناغذان لمستقل بحث دی. فدیز ہے کہ قرآن مجید کی دا پندرہ شعبان بارکی ستسکیرہ نشتا دی. دید ہے کہ رادن نکول صحیح نی مجموعی روایات چې دا پندرہ شعبانو کتلشی نو زعیب طول لی زعیب چی دینو طول لی و بیام روایتون راغلی دی او دا فضیلت خبروی پختانو یا عوام عرصو دا ارچا یو ذهن دی چه دیر پا اصان باندی پا لکت باندی تڑی جنت تلڑ شی اگر جنت دا ارچا فخت دی چه لکه بس یو دو انتک تک کارو کی او بس یو تک جنتی سالم کال لی چه کمدنو دی حرام کری حرام دی کئی یو چانس ولدا چې په کار دی چې هغه دی وی بس د ټول عمر چانس تبروت دی. مهنت کول خواري کول دا چې کمونو د په دغه کې نشته په کتاب کې چې مهنت او خواري وکړي د محبت په ذریعہ باندې د ادب په ذریعہ باندې او د ایمان په ذریعہ او د اتباع د سنتو په ذریعہ سړی چې کمونو د سیزونو نا دا قیمتی اوقاتو نا فائدہ غستلے شی خدای دا مطلب نہیں شگینی نو طول کال تا رامی توبونا کوا طول کال حرام خورائی کوا طول کال فلمونا یارانی جینکای و لکانو پستے کرزا حویا یویش پی تپرو تے جب دے بار سماف کی گی ناس خیرات خونا دے دا جنن د خرګالو ځای دی او دا چې کمندنو همړي ریخه ټلوا دا په پلي سولا شوی خورا دا کیسه نشته دی. داږي کفرس کتر روایتونه راغلي دي مزال شخصي د نور شپونا پا غشپا کې عبادت که سڑه لبیرو کی نو خرخا بڑا یو دو رکات سیواو کی نو بہتر با که پا غشپا لگا صدقو کی نو خرخا بڑا با که پا غرز روجو نیوی نو بدی اینش تشابان کی اسم روجی دیر بہتر بی تشابان کی دیر روجیو نیوی حوزان چه کمدنو تیار کی رمضان تا مداو کی آشار بگی رکم نرالی چته جمعات کې اشار کاوا جمعات کې کمنو اشار کاوا او بیا چې کمنو په کې ډزې د کم نه نارالي چته د شپې په کې ډزې کاوا او بیا ټول شپه ورونولو 1000 رکعات نفلونه دا په کې د کم نه نارالي شابه بارات دا نو په کې د کم نه نارالي شابه بارات دا د کم نه نارووتو او صلات الرغائب دا نو د کم نه نارووتو دا د کمدنو د ټولو تا تجاوزونه دي بدعات دي رسومات دي دا غلطۍ دي دا ټول غلطۍ دي بغیر د تداعینا بغیر د دعوتونو نه او پکې جمعه تر اتل کم نه نه راځي پنجاب کې مونږ ته پته نه و چې کتل نه جمعه ډک دی اوس یا خدای دا څه چللی دا وترو سو پورې دومره نو او جمعه ډک دی زینا خلک او لکان لکان جمعات کی پراتیر یو بس قرآن مجدون را بستی در چاپ سر بانی سک دیل کدا چیو لگیا دی اما چاچا تو اوی لنگری چاچا تا ما یہ کیا اکیلے بیا پوپتا نہیں ہے غٹے غٹے خبری بولی ما یہ نپتا ماتا نہیں ہے وی آج 15 شعبان ہے ما یا خدای بات ما 15 شعبان کو کیا ہو گیا تھا کیا اکیلے یہ بس یار یہ لوگ مانتے ہیں یہ بس مجد کو دیکھتے آتے نو آغا جماعت پڑھا کی رو را طول اشپا نپلونه کئی و نگیایی جماعت ترا تل پا کده کم دینا را را نپل خو کور خلق کئی و کور کوان اشار پا کسی شیل را را دا دنست خبر ندیر خبر جور کی بیاو مجموعی روایت قوی روایت چیوی یاو هم نا پا کی نشت ده قوی روایت پا کی نشت ده خود دیزه که را تنبل خود سر نشت ده ینا انزلنا فی لیلۃ المبارکۃ یقینا نازل کلمہ دلرا پشپا د برکات کی د خیر او برکات پشپا کی یعنی مطلب دا دی چې د شپه کې نازل شونه د شپه د برکات وګرځیدا د شپه د چاو وګرځیدا برکات وګرځیدا چې په لیلۃ القدر کې نازل شو نو د شپه د قدر وګرځیدا دی باندې د قران سوره ولګی رمضان باندې د قران سوره ولګی ان كنا منذرين دا حجت الله کی شاسی ویلی جداد کمنو انسانانو تقدیر څه شه ده دا قانون تشریعی انسانانو سره تقدیر دی دا ول الله تعالی قانون مقرر کړی بس په دې طریقه دې کمنو قانون جوړوي په دا غشپا بره یو لوی اجتماع شو لوی اجتماع شو نورانی اجتماع شو حضرت القدس کې بعض نورانی مخلوق یو اجتماع شو د ارواح مقدسه او دارنګ د ملائکه مقربه او دا یو اجتماع شو چې انسانیت تبا کېدو کې دی د دې لپاره چې کمنو یو نظام پکار دی د تجلی د برنا د عرش نه پاغي او تجلی او شو هغه د قران شکل اختیار کاغه کتراره فی یفرق کل امر حکیم د دې امر نه مراد امر تکوینی نه دی امر تشریعی مراد دی خلق ته تقدیر واغستو او نور تقدیر ته واغست انسانانو دا تقدیر دی کنه چې دا حلال دی دا حرام دی دا جایز دی دا کوا دا مکوا دا انسانانو تقدیر دی دا قانون علماء کې اندازه کړل دی چې یو اداره یو سړی چلی وړا مدرسه وی دا رنګ چې کمندنو یو وړو کې سکول وی هغه لمخ کې نه قوانین نه جوړي چې دا په دې دي قوانینو سکیږي چلیږي بس الله تعالی انسان را لګو مخکنه ولا قانون جوړ کو چې دی و بدی دی قانون باندې سکیږي چلیږي حق کا قانون اجتماعي شکل د ټول انسانیت هغه د قران په شکل دنیا ته شو دا هغه هر یو امر چې دغه محکم دی هر یو امر د حکمت نړسته هر یو امر ان کنا منذرین یقینا زم يرون کې فی آئی افرق کل امر ناکیمین و دیکی جداو کولشی دلوحی محفوظ نرا جدا کرے شو هر یو حکم محکم هر یو حکم د حکمت نه ډک او د مصلحت مطابق چې کوم حکم راغلی دی هغه د مصلحت نه څه دی ډک دی او حکمت و غوشی فی محله کدا غل نه لاس کټ کولی که سجده کولی کاری کې کوم حکم راغلی دی که زنای له دوری ور کولی که زنای له رجم ور کولی هر یو امر محکم فی یفرق کل امر او بل دا غټه خبره دا چې دا د الله دی که نه امره من نهدی نه اړه حکم زما زماره طرف نه دی را لیږون کوې ما او اړهروم دی خو حکمت هم دی او رحمت هم دی رحمتن وي رحمت من نهدی نه رحمت زماره طرف من رب کا د اندنا نه بدل کو من رب کا وي رحمت من نه نه وي امر من عندنا سرا امر من عندنا سرا عندنا مناسب اڑر ما کړی جلالت شان دی ګان او رحمت سره رب مناسب شدا تربیت والا تعالی باندې کړی رحمت من ربک مهربانی ته طرف درستانا کدی وای ددا پدې کې یو اڑر دار اغل ره شفاد الله مخلص الله الدين فاد الله مخلصین لاو الدین وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي دا پکیم راغله دی یو امر پکې داو چې حاجتونو کې صرف او صرف سوکرا مدد کوا الله دې بوي چې را مونږه خورته صرف وایو انو کپول شو کول شو کو وای خو به وری نو کاله ته پېښ کینو پېښ کیو کني پېښ کینو جواب انه هو السميع العليم هغه لار هر څاورې دن کې دار زینا حلالیم او پویا پدار چا پاجتونو حلا پاجتونو پویا دی دلیل اقلی انتظام چلون که دا اسمانو دا زمکی تدا سزاد دا طرف نرالا حکم راغه و حکم ناما رحمت راغه رحمت ناما او بی نمانی رب سماوات والارد تربیت کون که او انتظام چلون که دا اسمانو دا زمکی او سچی امیز دی که دی که تاس ویقین کوئی لا الہ الا هو نشتر لائق دبالنی او نشتر لائق دی عبادت او دی اطاعت او دی حکومت بیردنا جوندی کول امرا کول کئی ستاسو انتظام چلو انکے او انتظام چلو انکے ستاسو دی پلارانو پخوانو بالون فی شک کی علابون بلکہ دی بشک کی لو بکئی زورن اولا ورکلا او سم گورا دمرا لوی شان جلالت شان دی قرآن بیان شو دمرا لوی شان دی قرآن بیان شو سرد دینا داد سپیلا کئی دی بلهم فی شکی علابون بلکه دی بشکی لوبی کئی فارتقیب یومتا دی سما بی دخان مبین دی دین والی تر اینا منتقیمون پوری یو قول داده چه دا یرد آخرت تا یرد آخرت تا نو دا قیامت نمخ کی چه نفقه اولاو شی اولو شپیلے کوکلے شی دنیا بروانے شی خدیم میانس کے دا وقت پچ دا دا دا وقت پچ دا نو دا دے انہا کاشف العذاب قلیلا او یوم نبطش البطشت الكبرہ دا چھ کم دنو نبطش البطشت الكبرہ دا قیامت تے دا قیامت تے دویم قول دا دے چه دا تخویف دنیاوی دے دا یرد دنیا دا او دنیا کی یو مختصر لگ لگ عذابون رازی چه صرف تنبیحاتی تنبیحاتی کل گرانے راشی کل اخفلو کی جگڑے راشی کل بیمارے راشی کل بارانون ډیر شي کل ختم شي کل فصلونه چې کمندنو باندې غلای راشي داسې یو مختصر واړه واړه عذابونه سکی راځي دراوی خولو لپاره که څوک راویخ نشي بیا مردار دې غرزول غواړي بیا په عذاب راشي صفای استانه ختم دا یوم اتا د سماو به دخان مبین دا قحط ته واړه عذابونه او نبتش البطشت الكبرى دا دنیاوی غټ غذاب چې بیا ختم کی او مردار ارتاو کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې یو نه مراد کا حد تے و مکی والا سر آگلے ہو چه نبی علیہ السلام تے لنو سپر آگئی کہا او نبت شلبت شتل کبران بادر دے و بادر کی ابی اونی وال نو کوئی تے ارتاو کرن کوئی تے سکڑو ارتاو کرن مردار یہ کوئی تے ارتاو کرن نداغو دینا مطابق دائر دا دنیا دا انتظار کوا پاغرت سراوڑی اسمان لوگی اخکارا یعنی چه بارانو نه کی گی نو بارا تشه لوخڑ اخکاری بیاش الناس پت پکی خلکو لرا دادی عذاب درده اونکه اور داد درده اونکه ده اے رب زمانگا لرکی زمانگا عذاب یقینن من یقین که اونکیو ایمان راوڑو اللہ وسلری کنو راوڑو سرانگی بای دیلر نسیت الاسل او یقینن داغلیو دیتا رسول خکار بیانو اونکه پیغمبر راغلو ثم تولوا عنه بیا دی ثم تولوا عنه بیا واوڑی دل ددنا مخی تیوارو اووی ویدا چه معلمون دی تعلیمی آستا دی معلمون دی دبل دین چارج کی گی لیکو اس آسان تک دی اس وقتی دادی جنسو دی طرف نچارج کی گی معلمون دای جنسو والا دی با دی سوک چارج کی لگا بل چاور ته چل خود لے او مجنون لیوانے دے لیوانے دے غر پر اثر جنگ گئی سالمی دنیا مقابلہ کی ان آکاش بل عذاب قلیلن یقیناً لرکون کے امدہ عذاب لگ وقت عذاب لگ لی رشی دا وقفہ پا کسی شی راشی ان دا وارو وارا عذابونا لگ وقتی بیائی لی ری کی ان آکم آئیدون یقیناً تاسو عباس کیدون کی ای عذاب او تکلیف لري شي دې بیا شروع شي کفارز کني ولکم غټ چوکم نیول غټ یعنی حمله غټ او کم یعنی غټ نیول کم یقینا زما بدلا غستم کې داوی مثال ذکر کړي په فرعونانو واړو واړ عذابونه راغلی وکړه چندخان مندخان راټه ته پته پیسې شي راغلی بیا په بادشاہ کبرا راغلی بیا په بادشاہ سره راغلی کبرا رسمن دې سین کې څوک لا وکړلو داغي مثال ذکر کړي او یقینا ازمیخ میکړو د دین مخکې په قوم د فرعون او راغله و دیتا رسول عزتمن ګوره فرعون ته موسی علی السلام څنګه ښکارېدو مهین تکې وته ویلو سورې زخرف کې څه شي هم انا خیر من هذا الذي هو او الله ته موسی کریم ښکاری الله وی مهین نه دی موسی سره دی موسیٰ کریم نیوی وجام رسول کریم او راغلو دیتا رسول عزت من مسئلہ کولا ان ادو الی عباد اللہ یو مانا عباد اللہ منادادا ان ادو الی دا شراکت ماتا حق دمنلو زمان ان ادو الی دا شراکت ماتا زمان حق دمنلو یعنی زمان خبرو منی اے یاد بندگا اللہ بندگا یا عباد اللہ یاد اللہ بندگانو یا عبادہ مفول بھی داد دو دے ان ادو الی عباد اللہ تاج فریق دیما سرا بندگان دا اللہ علم غلامان کری دی او عباد دا فرعون ہم تجور کری دی دا خو عباد اللہ دی او تا سجور کری سشی دی عباد دا فرعون تجور کری دی انی لکم رسولنا من دیم ساز پار سلمان الدار فالا تعالو الاللہ او زان موچتوئی پا اللہ باندے اللہ باندے زان موچتوئی فالا تعالو الاللہ او دا چا زان موچتوئی پا اللہ یعنی چا دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا تربیتنا زان چا کمدنو غٹو گرنی یقینا راوڑ میں تاستا دلیل صاف آتی کم بسلطان مبین راوڑ میں تاستا دلیل صاف فائنی اوستو بی ربی و ربکم او یقینا پناوار پرخول پرستاسو ان ترجمونی دا چه تاسو ما بکانو بانی اولی دا فرعون و طویلو چه بکانو با دی اولو وایلم تؤمنو لی او کتاسو یقین منگ نکوی پا ما بانی فاتا جلون بیار تسی زمانا یعنی استاد خیر مال خیر دی سپی دی رانا کوری کا مرا با خیر تو امید نیست بد مرسان فدا ربو فریادو که قل ربتا هنا اولئک قوم مجرمون یقیناً دا خلق قوم دے مجرمان فاسر بے بادی یعنی نخپل منی او نما کار تپریدی نخپل منی او نما کار تپریدی فاسر بے بادی ہوئی و توسوا بوزا بندگان دمارش پی یقیناً تاسو بسی با لگول کلی شوی خوش بدر پسی لگی خوالت رکل بارا راوا او پریک دا دریاب والار این نام جون دو مغرقون یقیناً دیده لاخر چو دوب بکلی شی سمرا پری خودل نی آغا دنیاوی سیزونا چو پا کم باندی اگه این پخر گو او کم تیل سرکه اسلاب ویل چو فرعون وی حاضل انهار و تجری من تحتی او ما سر اسکیمون دی دالی دالی آغا کس شیف کار را نگه سمرا پری خودل دو باغونو دو چینونا او د پسونونه او د ځایم عزتمندونه او د مزونه چې دی پهکې و خوشحاله او مستو پهکې دک کمې کمال دی اورسنا او واغسل دی لره یو قوم بل قوم ته پاتې شو فما بکت علی مستماو د فرعون علاقت او د فرعونیانو علاقت دا څه دومره اهم شی نه و څه دومره اهم شی نه و ځینې وخت کې یو عالم دی ولاقی هغه وفات شي په پاغه په صدا غکلی واړو لويڅکای چې درو دیوار ورپسې جاړي ګټي لوټي ورپسې سکیږي جاړي به زمونږه چې کندنو هغه دیوالونو کوسي خپري وي په دې کوسي باندې کندنو وي عالمان روانو په دې و طالبان روانو چې هغه مړ شنو وي نشته تامل شي نشته زمکه ورپسې هم جاړي اسمان ورپسې هم جاړي حدیث کرا دي که مسلمان مړ شي چې په کم ځای به سجده لګول هغه ځای ته کی جاړي چې اسمان ته بره چې کم دنو کم دروازې باندې به عملونه ختل هغه دروازې ته کی جاړي فرعونیان تبا شو نو مردار وي سین ته ارتاو کړل نه په دسمکې ته پروا او نه په اسمان ته پروا هغه کړي سوز مکه لا هغه کم دې اصلاح کوشش کړو چې پاغه په دسمکې جړلې او اسمان ور پېست کړل جړلې د فرعونانو علاقت څه دومره غټه خبره نه وه خو مردار وي او سمندر ته څه شو فما بکت علیهم السماء نه ونه جړل په دی باندې اسمان او ځمکې او نه دی له مهلت ورکړی شوی او یقینا خلاص مې کړل بني اسرائیل ومنل الله والا نجات ورکړو او یقینا خلاصې مې ورکړو بني اسرائیل له عذاب سپکوونکي نه سپکوونکي د ذلت عذاب سو من فرعون یعنی فرعون هغه وکنه څوک هغه د ذلت عذاب او عذاب بنی اسرائیل ټول غلامان کړو یا کینان دیو زار چته اونکه حالیا عامل المشرفین زیاتی کو اونکو نه اسراف کو کنه ځان ته خدای وي او یا کینان خو کړی مې دی لارا حالا علم په علم باندې داغه وقف خلکو اور کړه مې دی لاره نن خو ناغه چو پاغه کې هم په انا واز می ښکارا من الايات احکامات نبلاء ابتلاء تشریعی شو ابتلاء تشریعی شو واته نام من الايات اور اول می ور کړه مې دی لاره جو کو نن چو پاغه کې از می ښکارا هم په انا بږي یا امنه خ تکوینی وي او پاغه کې می امتحان زورنا هنا اولای لا یقولون یقینا دا وسنی وی ان هی الا موتتنا الاولا نذا دا مگر زمنگا مار لومبانه تا هی اس شی دی کی ان هی الا موتتنا الاولا یو مطلب ان هی نذا ته کم دنو هاغه مار چلاغه نرستو جوان دی نذا هاغه مار چلاغه نرستو سوی هلا موتتون الاولا مگر غمبر کلومبان زمنگا چه ده مور ده گیڑی نمخ که کمسو مرگو کنتم ام واتن داگه نرستو سو جواندو ده دوین مرگ چه ده چه به دنیا که من بلشو ده دی نرستو بیاده کمدونو جواندونو این هیا نده آغا مرگ چه داگه پسی جواندی هلا موتتون الاولا مگر غمبر زمنگا پخوانه چې د پیدایش نمخ کې مونږ کوم مرګ باندې مړو داګې نه رسو څه دی ژوندو او داګې نه پس چې په دنیا کې بیا مونږ سيو ژوندۍ اوسو شو مړو شو او دا دی مرگ نروستو بیاجون فما نحن بمنشری دی مرگ فما ایا او ندی حال رستن زمان مگر مرگ رسته حال زمان بس اخیری اغا مرگ دی بعد مرگ نروستو بیاجون دل مندونو او ندی اغا حال رسته زمانگا الا موتتون الاولا دره مدادا چه مومنان ده دو خبرو قائلو ده مرگ او ده آغی نروستو بیاد جوان ده دو خبرو قائلو چه مرو با همو او ده مرگ نروستو بسومی نو دی قصر افرادو کو بیده یو منو ده بلو ده مرگ منو ده روستو ده جوان فبی این هی الا حیاتونم هنیا الا موت دون الاولا نده دا مگر مرگ زمان رنبانه هاونیو منگا چی بویا پور تکڑیشو راولی پلاران زمانگا کتاز رشتی نیئی پیت زمان پلاران بڑی شوی دن رای ولی کنا دا دا سوالو هاون خیرون ام قوم طبا هایدی غردی یرد دنیا یا قوم طبا طبای حمیری طبعهم یری طبابعا ده یمن بادشاہ تا بی طبعوی ده یمن بادشاہ تا لکه ده حبشی بادشاہ تا بی نجاشی وی او ده مصر بادشاہ تا بی فرعون وی فرعون بیوتا وی ده ایران بادشاہ تا بی کسرا وی او ده روم بادشاہ تا بی قیصر وی دروم بادشاہ ته قیصر وی نو دا دې کم دینو د یمن بادشاہ ته صبا وی هدی صبا پیجندو صبا یو پیرداسي ګرځیدو د یمن یو بادشاہ صبا همیری هغه پدی باندې علاقه به فتح کولی خلک ته تنگ شوی یو دو مولیانو یهودیانو والا مشوره ورکړه وی بیت الله یو ځای دی وی هغه روان کړه هغه وی روان کړه انو بس وی ټولر سبستای شي هغه وی صحیح نه مده روان وی داسې لار ده روانو لار کې تا سره ډوډۍ خوړه یو ځای کې پړاو چاته وی چې موږ ته د کعبې لار سمه کوي هغې ورته وی څه کوې په کعبه کې پیروانو مې یو ته دا څه کوې ځان تباه کوي هغو ته ولي دا خو د الله کور دی د ابراهیم آباد کړی کور دی او هغې ته بد نظر قتل ځان تباه کول دي داسې ته چا ویلي دي چې هغه روان دا خو ما ته دغه دی مولیانو وي وی ده خوستاره تبایی مشوره تاله در کلی ده اگو ته ای خواه خوجانه اولی گلوی غدوره اولی اگه ای اصانو بسی او تاله رایخ کل مردار اکلی یای ما سر الان چی زرده پور زیارت کم سی اکرامی کم اگه لان بیت الله تا غیلات و تواچو اول اگه کس چه بیت الله تا غیلات چواله بیتول و خلقوله ده گبین دوڑای اکلا روڑای اکلاو طول خلقو لگه بین ورگو مکی مکرمه کی طول خلقو لگه روڑای اکلاو او بیت الله لگه دسترو یا ووسه تخپه کی ورگلاو تدا بدی کی آقا بی آوان او بیا بوله هم پتا کری ورگ دیو داتی دو نمبر گونده دا دو بیاتی کمدنو پتا کری ورگ بوله هم دی غل گونده و دنیا دیر مینو دو بی آقا تی کمدنو پتا کری ورگ نو دی دا پیجندو نو دا آغا قوم اللہ تبا کرو بیارستو قوم طبا نو دی دا وجنا قرآن دی دا نم ذکر گئی هوا کسان چه مخیر دینو دا مکی والا دستی دا دو فخرنو اکا خط تاریخ والا سو خالقو قرآن ورد دا قوم طبا لن ذکر گئی لگن خودی دا پتاو قوم طبا ورد ذکر گئی فرعون او دان دا طول تاریخ دی که لستلکی لگنن او کسان چې مخیر دی نو حالاک مکل دی لرا یقین اندی مجرمانو خانو میں دی پیدا کرے دی چوئی قیامت نشتے نوولی دا اللہ پی وسن رسی خاما خلق نستما نمی دی پیدا کرے اسمانو نازم کی آسو جو میاں دی کری لوبی کون کی ما خلق ناو ما نمی دی پیدا کرے دی دوار لرا اللہ بالحق مگر دپار دا اخکار کولو و زیاد دی خلقو نا پوئی گی نا ہن نیو ملپس دی سوئی چو قیامت کی قیامت نشتے نوولی قیامت کی فائدہ نشتا نو فائدہ بکی مشتے ہن نیو ملپس لی یقین انراز دا جدا ہے و دا فیصلے اگا وعدہ دا دیدہ دا ٹولو فاغر از کے لا یغنی مولانا مولان چی فائدہ بورنکی بچپنکی یاو دوست دا بلنا معمولی هم فلا ننصرون آنبا دا دی مدد اکڑیشی مگر آغا سوک چی محروبانی پکڑی دا اللہ محروبانی پچا گئی سورة مومن 51 نمبر آیات کی تیر شو ہن لننصر رسولنا والذین آمنوا فی هذه الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشهاد اللہ رو تعالی صدا سے خلق و مدد کی الا من رحم اللہ یعنی هو المؤمن ابن کثیر ہوئی ابن عباس رضی اللہ تعالی مومنان و پتہ غرض اللہ مدد کی ہاں اللہ تعالی نے زور اور مہربان ہن شجرۃ الزقوم یرا قیامت ذکر گئی ہن شجرۃ الزقوم یقینا ورا الزقوم فاملسیم دا دنیا دا زکم ندی تا دی پا حقیقت منگ نبوئی گو اللہ ریتی منگ پا آخرت کیو شایتی دا تا آخرت زکم نی ہننا شجرت از زکم دی با جی کم دنو خاندل بیا دی با بی رازی نتزقم ابو جال با جی کم دنو پتال کی بی خجوری راواغ سی وی تعالو رازی نتزقم چلک زکم مکو مخرو کنا دلتا بے امخرو والتا بے امخرو بے محمد وی چه تاز دیل با زکومی دلتا ام زکوم دی حالتا ام زکوم دی پتوک بے کولی فام الاسیم دا خوراکش غاٹ گنانگار یعنی دا کافر دی حضا مشرکانو کال مولی لکا دا تان بی یغلی فی البتون خودکی گی با فی البتون بگیڑو که پشان خودکی دلو اگر مو بو کوټاره وکي الله دې ته موږ وساتي خذوونی وای دلارا فاتلوه نور اخ کې دلارا الى سوال جهنم نيان د جهنم ته ثم سبو فو قراتي بیا واړوي پسار د باندې آزاد اگر مو بو زوق اوسګا هنا کان تل عزیز الکریم یا کین تر دې عزت من وي یا کین تر دې زور اوري عزت من ځان تر دې زور اوري اوسګا دا بیارا چستا صبح کی شک کاؤ بشارت من ان کتا چشاو من اللہ داغو گورا یقینا پریزگاران دی مقام نمین پاغذائین دا امن کی بوی پاغذائین دا امن کی بچ بچ امن اگا کم نے یعنی باغوناو چینی یل بسونا من سندو سن آخون دی ودی چه کم دنو من سندو سن ناغا نری بی خمونا و استمرق او دا غشونا متقابلین مخامخی او بلتا ذالک دقا رنگی وزوجنا بحورنین توجناون یوازی و یو اللہ خونگی نو کده ده کمدنو جنت کی او باغی او عرص برابر دی او جامی دی او یو سر چیز تپاس برابر دی خوش پیلائی او ورکڑ دی ویده دار سین غاڑی تا کاؤن لکه دا با سجوان دی دا با ده کمدنو سجوان دی یوازی خو یو اللہ خونگی نو بی میں بھی ہے میں نہ بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں دل چاہتا ہے کہ لگا دے آگ میں خانے کو ہم میں بھی ہے میں نہ بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں پیار سچتے کو ساقی نشتا دل چاہتا ہے کہ لگا دے آگ میں خانے کو ہم بزڑ میں واڑی جی شراب خانے تھا میں اور وڑ تکڑے داد جنت کا خسڑے ہوئے چیز میں اور وڑ تکڑے کوئی وضع ہوا جنا ہوں نہ مڑا کے گٹر کی جنہیں کہ بدلا در کوئی خوشحال ہے وازو وجنا بهورین این ها جوڑا که وار کم دیلارا بوری غسترگی دسترگو نا پتا لگی دا حسن پتا لگی یادونا بکل باقیت نامینین تاقواری بده بده که هر یو میوا بچ بچ پامن باندی و قام عذاب الجحیم او بچ بکی اللہ تعالی دیلارا دا عذاب دو دوزخنا لا یزوکونا فی الموتا نا نبستا کی دی بده که مرک الا الموتۃ الاولى یومانا الا الموتۃ الاولى استثناء منقطع لكن الموتۃ الاولى قد ذاقوها مگر هغه قربانه مرګ د دنیا چې هغه سکل دي بس چې او پیران مړ شي نو بیا مرګ نشته چې او پیران مړ شي په دنیا کې نو بیا مرګ بیا نشته نه جنتی لا مرګ شي او نه دوزخی لا بیا مرګونه مرګونه نشته بس زين نو سکه یې مړ کې مرګ بعد الموت الاولى الا مبانده بعضو فاز مرگ اولنینا اغا اولنی مرگ نرستو بل مرگ بیانشتی الا مبانده بعضو درین دا تعلیم بالمحال لی نوست کنی بده که اغا مرگ مگر مرگ دنیا کاغد دنیا مرگ بیارا مات که دلشوی بیا سکیده اغا دنیا دا جون دا دنیا دا حالات بیارا واپس که دشوی آخرت که نده و پس شویو مر شویو خو آغا مرگ او آغا حالات دا دنیا بیا آخرت که واپس کی گی نا نوچه بیا نو واپس کی گی دل آغا مرگ مرگ اللہ الموتت الاولا جہنم کیم مرگ نشتے خدا غی غجون سجون لے ندی وجن دانی امتونو کی ذکر کرو نجنت بزائی کی ذکر کرو جنیا کافر الام مرگ نشتا وقام عذاب الجائن او بچ بچی اللہ تعالیٰ دیلر دا عذاب جہنمنا محربانی دا طرف غرستانا دا دا لویا کامیابی اللہ علیہ متنصیب کی دا و بسا حسیلی کی پا قرآن بانی بس حسان کار دے قرآن مجید لراشو بس سگران کار بکی نشتے یقینا حسان کرنے دے قرآن لرپا جبسا تدید پارا شدید نصیت قبول کی نصیت تے قبول کا کن قبلی نفر تقیب انتظار کوا یقینا دید انتظار کو ان کی سورہ جاسیہ مکی صورت تھے پنزش پیتم نمبر دے پا نزول کی فض دخان مکی دا احقاف نا دی صورت کی خوزبل صبح کی یا رجی تمنگ توائی چه غیر اللہ پا حاجتونو کی مرا مدد کوائی غیر اللہ پا حاجتونو کی مرا مدد کوائی بل چاہتا را مدد شموائی خدا زمنگ دا پلارنی کا طریقہ دا اغی وطللو اواجتونو بے پورا کیدلو بس منگ آغا طریقہ کو که او رواد یوری که ناوری نادی یوری که سپارس کی ہوجی کی که نکیلو ندیکی خود دا طریقہ و جزا منگ مشارانو اوکڑا چلالو دا قبر نمی یو پیر سکو او خوڑو او بیا بیت کندنو لکا گٹا ورغوٹے بزان سکو او علتا بیت کندنو یو دیچکی الوا سکڑا کی خودا نو قدرتی بے کار کی زمد بس زمنگ آغا کار کو دا زمونږ چې کمدنو آبایی رسم دی په دې طریقه زمونږ عادتونه پوره کېږي که اوري واوري که ناوري نه وي د هغې جواب کې اتلسم نمبر یاد کې ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ته به د پلار دي کومه طریقه به څه دي ثم جعلناک علی شریعة من الامر ګرځولې مې ته علی شریعة من الامر فاتبعها دا اللہ رب العزت چه کما طریقه مقرر کری تو با پاگ طریقه کار کری نو بیا سڑه چه کمدنو میتیازو کی واو رواچی لگه چینیو پک واچی او ورسرو پک لگ روخی افزد سکی واچی وی بچی زمانگ اتن دخو بی سکی گی باسی گی نتو میتیاز سکی بیا نو دا شبا چه کمدنو رد کری چونکه دای داویل چه دا زمانگ دا پلار نیکا رسم نی او دا غی طریقه دا او من پاگی بانی دا کار سکو کو په قران کریم با د دې ما ترغیب ال قران هم ډیر ذکر کی چې د قران په نهجول نه دی ته قران په طریقه ولې نه دی چې د پلان نک طریقې دی په صورت کې به ترغیب ال قران هم دی او ځین دلایل به په عقلیه ذکر کړي چې عقل داوی چې دا هر څه کارونه الله کې نو حاجتونو کې څوک را مدد کا الله تعالی را مدد کا پتا سبل سپورین خطی دلائل اقلیه بسکی ورسارا با پاکی زورنی چه کمدن آغا ذکر گئی پا امتیازاتو که دجاہیلیت جدیدہ دجاہیلیت جدیدہ دری اصول آغا ذکر گئی دجاہیلیت جدیدہ دری اصول آیت نمبر 23 کے درشتم نمبر آیت 24 نمبر 24 نمبر آیات کی وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا حامیم حول قران مقام بیا دلائل عقلی ذکر گئی ذات الذی کتاب طرف ذا الله ذرا و حکمت والنا ان فی السماوات دلائل عقلی یقینا آسمان و زما کی خامخان خیلی دی والد الله کپار د ایمان لرونکو ایمان وینو وفی خلقکم زان تو گورا و جهان تو گورا وفی خلقکم او پیدا استاسو کی او پاغسکی جا بستو من دابا چه خوری اللہ رب بلدت زنده سرونا آیاتون دلیلو ندی آیاتون ندی تپار دا قوم چه یقین کی وقت الاف اللیل و النار زمانی تو گورا او پادلون بدلون اشپیو درازی کی او پاغسکی چنازل کردی اللہ چنازلی اللہ دوریزونا مر رسکن باران دا باران سرا رزق راضی هنه اسباب در رزق فایا بلردا فرا تازه که بدی سرزمکا پزدو چوالی نه او پاڑاولو راڑاولو دبادونو که آیاتون نخیری باردا کوم چدا کل نکار اخلی داری دلیلون دا اللہ او نخیر دا اللہ دی نزلوا چلولم دیل رتا تا تپار دا کار کولو دا حقیقت نڑک تپار دا حقیقت حق کار کولو فوی ایادی سن باد اللہی بس فکم یو بیان بس دا اللہ نا او دا سن دا اللہ نا مدی ایمان راوڑی ویلن لکل افاک نسیم زورا نا ذکر گئی زما کلو گورا زما رحمتون گورا او رضی بینصاف و بینصافی گورا ویلن لکل افاک نسیم رکاوی رو تباہی دے ہر یو دروغ جن گنانگار لرا افاک چا دروغ جوڑی شپلان کے آجت روا دے لانکه مشکل کشا دی لانکه قانون ساز دی اغیل تکندن تبایی افاکین در اوجن عظیم و گنانگار داغن نخیصی دی بی اسمو آیات اللہی او بی آیاتون دا اللہ چلو سلیفی گی پی دو قرآن ووری یرخو سمع سر رو بیا کلک شی بکوفر سرد دیمی چی قرآن مجید سکی خبر شی دینا سمع سر رو بیا کلک شی ولی خپل کفر او شیطان ولې هر مستكبر وي دا اوس دا اوس نن سبا دور نه نن سبا کې کمنو لگا مې دا څه بدل نی وی لگا هر څه دي هغه زمانہ بلوا اوس ته بل زمانہ بلبل په باغ کې ناس کوي دا ها اوس چې کمنو وی دا جدا دا و مو مستكبر خلق دې شي زغر کو جدت پسند دي خلق بس هر سکی دی کمدنو نوی والی هر سکی نوی والی بس دی خلق تباق کورونا یو جوڑ کنو بل بیا جوڑی خوند و لوڑنی کی بل شن جوڑی پا جامو کی نوی سرز نوی سپلو کی پتو پوک پاری و شیس کی جدت بس چه نوی سرزی نوی خوند کی شیزی چه نوی خبری نوی تکی اری و شیز نوی حتی چه زناغانی ندیده وجه زیادی ندیده وجه دا چې کمدنو نوې قانون هم نوې بس موږ له نوې پیغمبر په کار دیو نوې قانون موږ له څه دی حدیث سبا او برباد مستكبر موږ اوس کوم حاصل رسیدلیو دیو سا موږ بیا اوس ته موږ بوزي همې بہت بہت پیچې چې ځه له ځانه چاته چې له ځانه چاته دوی پیچې له ځانه چاته وي ثم ارسل وایدا چې د پسندیدې نه پرتوګو باسي پرتوګ زده له پرتوګ غنډه وایا سمبا سر مستكبرم بیا دې کمنو کلاشي کو غورو پشم تکبر کوونکې خال نه اسما الګ چې داړو وایې چې نو ریځلې نه دک حال له اوس وایا دیر چې پاره قران مجید ختم کا په عمل ته سوک نه تیاری عمل تا نوې حرامي توبه توخه سحر له وی عملي کړې سحر نوی آرامی توب سهر لعملی کنی و قرآن تا نرسی داوی چک پدی سردوی بیک وٹ کاری منو پریزن این کارو رو باندی این خبر دیتون لکن ملاغون تنبون باوری بزدن سیزونو باندی سردوی بزدن مجلس کی سخ کاری بس بیش کاری صحابی در بادشاہانو پا مجلس کی ناستی او اگر نوانای تنکتا پریوتا اگر آواغستل صفائی قوی خوڑا عملګری ولدا څکلو بچایان موږ چې د نبی اسلام د ملګری هغه داسې وخندل وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهذه الحلقه د دې کما کړو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لري دا څه وایي دا ګوره ډوره مختصره خبره مونږ ته اړه د سنت نه خري مو وایي دا څه راغله ودا بو چې خلک د ګوتې ځایو به سپک منډي کړه ولن تردان کلی یو دا په دې مزمه ده لا یو قزن نه اورل اسلام اور وطن کړه کړه لګ لګ دي مدین چې کم دی وس رسی چې پرې نه دي ور مختصر سنت ورو کې به دی دا مختصر او آسان سنت د پیغمبر د شریعت آسان حکم چې تا ته د سحکاری نه خو د چا د وجه نه پرې نه چا د وجه نه پرې نه دي شریعت باندې کلا کمالو دا نه دې سپاره ختم شي او عمل ته کنه کالم اسماء کالم اسماء دا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا اوچتو لنګ لنګ اوچتو د ترزی او ته وای به زمون لنګ داسې نه مړ کړه کړه تاسو کوي کړه دا تاسو کې بډې والی عثمان دې عثمان رضی الله عنہ متانت تر وته وای بها کذا عزت صاحبنا زمون د ملګری لنګ د نشه زمون د ملګری لنګ دغه نبی علیہ السلام ته دا بیا غدا کشان کړلې زو بیا کشان دا کشان کړل نن سبا په پینسو ته خلق ته ځان بد کاری الکان او جناکای تقریبا په پینسو کې سین تو سین څنګه پینسی دی او دې کدي سونه واچول الکان د خزو په دار ټول چې کمنو بس خزو لیږي دا پینسی او چې تاول ورته بس کاری چې دا چې کمنو مونس کې وو ګوري سره وچ دا د خپې مې نه کاټ کړې مونس کې نو چې ته مونس کې دا پنسي چې دی دا د روزمره زندګۍ سنت دی دا د مو سنت نه دی دا مو سنت نه دی یو ګلا مې دا سم جذباتي لیدلې ده چې هغه ته کمندنو مونس کې دا څو درې دو او دا چې وی کتل خلک ته کمندنو لکه چې چا پنسي کته وي کارن دا څه کول کنه بڑا هغه ورته مم مم په چې بهاره ته برکای نه دا نه مم برکاو هیڅ هیڅ فکم کو په کوم یو تن پنځه چې ته خبر نه کوم تاسو د قران وی پوښتنه کړی ولې دا یوازې د مسنت دی دا یوازې د مسنت دی دا د کمنو د روزمره زندګۍ سنت د روزمره زندګۍ د نبی رسول سلام نه د سوق سر تور سر ګرځیدل ثابت حالی محنو لکلی دی باقی دا در روزمره زندگی دا نبی علیہ السلام سنتو پا سر ٹوپای یا پٹکی که خودل دا نموز ننی در روزمره زندگی سنتی دا نبی علیہ السلام نسوک نیشی ثابت اولی چه نبی علیہ السلام سر طور کردی دلی دا نبی علیہ السلام ننی ثابت دا زان پتا بس کاری دا زمواری دا ستاسو چه پا خپل آمن کی هم د نبی علیہ السلام سنت د الله حکم ښکاره کوي او خپل متعلقین سره د دې اهتمام پیدا کوي که کور کې دی وسرسي په کور کې که امام خپل مقتدیانو ته د دې سيزونو ماشومان ته د دې اهتمام خوده وکړي د دې چې کمنو بس خپل ایسا هغه ته کمنو اچول وکړي په اصلاح کې خپل ایسا اچول وکړي ټول خلق بدلول تا وسته وچه ستا کم وست یا کار کوم دو وست نزیاد تپوستان نشتا دو وست نزیاد تپوستان نشتا دو وست مطابق محنت فتا فرام خلو متعلقینو که دو سنت و شوق احتمام پیدا کول او دا بالا کیگی چه مون سر پخپلوی که مدرس خلو طالبانو سر زده شوق پیدا زوق پیدا خلو طلباو سر حضرت تعمیر رحم الله تعالی وی د مدرسونه تربیت گاگانې جوړې کړې مدرسونه د تربیت ځایونه جوړ کړې په دې کې د عالمانو لپاره کار دي چې د طلباو عملی تربیت وکړي عملی تربیت وکړي او وي کاملي تربیت نه کوي او صرف علم خي وي بیا ځدی تا دار علم وامه دار علم دار وي د فارسی بیا وان فارسی دار هغه ځای چې پاږي کې علم پانسکی د علم د پانسی کې دوه ځای دا بیا علم د دار العلم نه دی دار العلوم نه دی بیا دار علم دی دا غځي علم پانسی کېږي چې کوم علم سره عمل نوي فصلی لا وکړای هیڅ فائدہ به نشي درجه مختصر و اعمالونه کېږي کالم یسمعها لکه چې اوري دې نوي دیر سنت تاریخی وی دیر احکامات وی منگا دا طول احکامات پا قرآن کی داری واوری دا خلقا دا کافر و عمل خونه دا بکار کال لم یسماها چی واوری دا شا تارتاو کو هرووائی نا چی وری دلی دا منگا نا دا وری دلی دا یو حرام نزان بچ کول بیانی حضر سنت و احتمال نوی دا خودی را تبای خبرو لم یخیر رو علیہ سم و عمیانا دا مومن شان خدا ذکر کرده که دیو پا قرآن بانی رو لون کن نئی بلکه دیو پی عمل کی عمل ضروری دی فل روز مره زندگای که تا چاڑو شوی ودی شوی سو خپکی گی زرزل دی خپشی تا نبی علیہ السلام و اللہ من عراضه کهو من تا چه کندر دامه کهو اللہ و تعالی بزر طول زنون تا سرارده طول زنون پا نرمائی پا مینا محبت پا خیر خواهی اخلاق و سرم که اللہ می اسماها فبشروا بعذاب الیم خبر کدل را په عذاب دردونکي دا کردار د دردول دی چې اکبر سره کمنو بیان کی او دې په خوښ نه غري ته په دې اکبر سره درد دی په دې باندې الله وځړل الله باندې وځړل او په چې دې پوښي مینا یا تینا سماده سنو نه په سبان دی جوړ کې دې نه غف هغه نه غف جوړ کی چې سواوري او پوي شي په دا نه غف جوړ کی دا اوس وخت کې نه دی حضوا من بخ ویلو لا تتخذوا آیات الله حضوا عمل پہ نہ کول غف فاتخذوا حضوا من عمل پہ نہ کی سیرت کی نہ راولی کردار کی نہ راولی تو شوریدون یو چونه نہ سوار دی و اورن سو پیدا چا عمل کی نہ راولی اور یذل کو عمل لدی یستمعون القول فیتبعونه و اورن عمل کی اتخذوا حضوا جوړ کې دی نه غب خولای کله مظام موین دی چې کمدنو په دی بانې د ته ځان سپخ کاري چې زه به د الله یتونو بانې سکومه لکه په دی به زه سکوم عمل کوم تاسو بختورې زما ته پته ده چې زما دا خبرې تاسو ته چې کمدنو لکه داسې د لیوانو څنګه ښکاري چې تاسو خو ماشاءالله په عمل باندې پوره یي الله تعالی هم پوره لره خو لکه خبره داسې ده چې د نن سبا د ترقی یافته خلق چې ځان ته وایي هغې دکه ذهن دی چې لکه د قرآ په عمل کولو سړی لږ وروستو ښکاري په دې باندې سړی بد ښکاري لکه دا لکه ما په خپله زړو چې ته دی ځنو ځایونو ته ځم نه خو لکه خدای پاک را ته کله کله را مخې ته کې بس قدرتي غونډه کې د مخامخ مې نه سړي نه اورېدلي دي مونږ چې دا ږیره پرېږدو نو مونږ ځنو ځایونو ته نه شو تللی که نه خدای پخ مونږ دا ووند دی وژن دی وژن اولائک لهم عذاب مهین اولائک لهم عذاب مهین او ارجونا عمریو دا چې زونه مې راکړي اته سوټه وای سوټه د حج دی وسنګ عمره عالمان ذکر کوي چې حج عمره دا چې کمنو عبادتونه دي کاشفه عبادتونه دي کاشفه حج عمره دا چې عبادتونه دي چې دا کاشف دي په انسان کې چې دنه او صلاحیت پروتي په حج عمره سره ښکارا کیږي نو کله چې دنه دې کمنو خوشې پروتو په حج عمره سره خوشې ښکارا شي د دې صلاحیت کې ترقی شي او کتر دې کې بد شي پروتو چې راغنو لوی راو شي دې یو وې چې سمبر دې پروت دنه بیا دا شي جوړ شي لو دې امیر رحم الله تعالی وای یو سره ولې نوجوان الګ چې مدینه منوره کې دو تو کتل نه پجړاش پجړاش مونږ یې سپرو دې امیر رحم الله ناغه نوجوان وته حضرت رسول جړل هغه بیا پجړاش نو ورته حضرت رسول جړل وې زستا بری حال جړل چې څه مکی مدینه درال او څه بیا هم ګیره نه پرې صاحب قبر نوم نشر نبی علیہ السلام روزی سر ہوگی تو دنوں تشار نہیں تو بیاؤں کی رکھ رہا ہے اور ستا پیڑو پروان تشتا کتا کې ډو فرق راځي دا چې کمندونو سوچ وکړې د ته ځان په دې باندې بدکاری الله یو به شرم لهم عذاب دنیا کې هم په قبر کې هم په حالت نزوا کې هم په آخرت کې هم او غلام می دنیا کې هم غلام اخوار دین جهنم لا یغنیان ما کسبو شیا بچپنی کی دل راغا چیکڑی دی معمولیم فلا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغا سیزونا چی دی جوڑ کڑی دا اللہ نیلاوا اختیار من او متصرف دیل دی عذاب لی دا خو ہدایت تی دا قرآن او آئی کسان چی انکار کی دا سنو درم نی دیل دی عذاب نرزن علیم دا فت درناکنا دلائل اقلیه بیا شروع کرو ول انکار کوئی دا خو دا عقل سر بلکل موافق دا اللہ دی آغازان چکار کې لگا ولی دستاس دا پارا دریاب دی دا پارا چوچه لگی جیا زناو بیڑای پا دیکی پا حکم دا اللہ و تعالی باندی او چولتو اتاز دا فضل دا اللہ نا او که دی شتاس قدر رو کئی وستاقر لکم او کار کې لگا ولی دستاس دا پارا آغا چه پاسمانو کی دزما کری جامی آمینو دا طول دی دا طرف دا اللہ نا یعنی دا تسخیر دا چار طرف دی دا اللہ و تعالی طرف دی دا تسخیر دی تسخیر کائناتی تسخیر تکوینی دویم قسم تسخیر ایمانی دی تسخیر ایمانی چه کل اصر ایمان روڑی بیا بیدلا اللہ تعالی ستا مستخر کی بلشان بیا بدا طول کائنات ستا خدمت کی در یابو نو بدی دوبائی نا بیا بدی چه کندنو زناور بدل اللہ ری در کی حقیر تسخیر ایمانی ہوئی هنده فی ذالک الآیات یقیناً بریگی خام خانه خیدی اپار دا قوم چی فکر کئی قل للذین آمنو هو آئی کستانو تا چیمان راوڑا دے جان فیرو للذین آرچون ایام اللہ دا آداب ذکر کئی خام خامبا دے رضی بوئی وحل و تکول بکئی هو آئی کستانو تا چیمان راوڑا دے جان فیرو للذین دیرے تکندن زان نانگارک پاگ کستانو شاقیدن لری دو رضو دا اللہ یغفرون مران زان دی بنا جانکی یعنی که کنزل که که بدی رضی وی فی الحال لا بدل ناخلی تک دا مکہ دا لا بدل دی دپار دی چو بدل ورکی اللہ یا قوم لد آگے شدی کئی که کولی اللہ بول بدل ورکی بس تا چا ملو کونے دپار دپار دی پل زان دی او سوک چی چا چی بدل کرو پالیانو بالی کو دپان دی بیا خپل رب ته واپس کړی چې تاسو دلیل نقلی د بنی اسرائیلو نام بنی اسرائیلو لا الله تعالی چې وی منلا نو فضیلت ولا ورکړو والا کلا ته نه بنی اسرائیل او یقینا ورکړنه بنی اسرائیل له کتاب والو حکمه او طاقت د فیصله وال حکمت طاقت فیصله حکومت ول عمر کړو و نبوت او پیغمبري هغه بني اسرائيل کې چلېدلې و او ور کړې موږ دلار پاک شي زونه او فوق اللهم على العالمين او ور کړې موږ دې داغه په خلکو باندې داغه په خلکو واسه نام بینات ملرم او ور کړې موږ دلار دلیلونه دې تدين دلائل مل ور کړو هم اختلافونه اختلاف نه وکړي اگر پاس دینا چراغ دیتا علم رواج دا فقود و داستا دا تر پل میاندا یقینا سارا فیصلبو کی دیتر میاندا پر حضر قیامت سارا سکی جدی بکی اختلاف کو تم مجاننا کا وچکل ادا سشوا تب ادیبا انقل و ننقل وحی دریو وارو چکندن دا موافق دا مسئلہ نستاجین دا دی دانا چه توائی ویر دا زمانگ دا مشرانو طریقا و جواب دا شبه شورو کو جواب دے شبہ ہم جعلنا کا بیا میں گھر دوڑے تعالی را یو واضح حالار دے دین اعلی شریعت من الامر الامر امر تکوینی امر تشریعی پاری کی یو اس شریعت تے طول امر دے چارے قرآن مجید کی پشتے ان الامر کله بل للہ الامر قرآن مجید کی کہا لله الامر من قبل ومن ذكر مجد على له الخلق وال دغه دای کی ومو بیگ استاد سیاجی سن سپر خبری وقت کی تیر وته انا ومن به چې امر تکوینی او امر تشریعی ټول اختیارات به چاري الله نو الامر یو کلی دی دا غین شریعت هم یو کار دی جاننا که شریعت منل هغه تشریعی تعالی په نظر کړل بیا ګرځول تعالی را یو واضح لار د امر نام او د دین نام فتبعها نو داږي په سیر روان شه هم رواني کا په خیالات ورځي دام د دې یو خیال لې چې زموږ مشرانو کار به کېدو هم رواني کا په خیالات دا کسان لا علم شنو کويږي هین نام یقینا دی لا یوغنوان کا کته وای چې را پلان کې خبر کیږي پلان کې حدا زموږ د پلان نه کرا سم نه او اذا الله د اعظم نبی بیا پلان کې وډیګلې بچ کولې یقینا دی بالکل نشي بچ کوله تعالی را الله د اعظم نه معمولیم فین ظالمینا او یقینا ظالمان زنه دینا یاران د زنوی والله ولی المتقین الله تعالی د دوست پرهیزګار او استامدت با الله کې هذا مسوار للناس دا شریعت من الامر احوام منا او د دیو منا خیالاتو او د پلار دیکل په ځای باندې د قران منا هذا مسوار للناس دا دی دلیلونه د فار د خلقو للناس وی چې هیڅوک ته مستغنی نشته ټول وته محتاج دي او دا تمه ربانی د فار د قوم چې یقین کوي هم اسب الذین ایا ګمان کې هغه کسان تر اوسه یې چې کړي دي ګناونه دا چې وګرځوم دی لاره په شان دا کسانو چې مان راوړل دي او عمل کړل دي نه هوا ما هيا ما ماتو چې برابر وي ژوند او مرګ دی چې ژوند کې دغه شانتي شریکو او ګډ وړو نو په زمرګ هم د کسان دي سړي ګډ وړي او تمیز بنه راځي نه داسې نشي کېږي یا سوا ما هيا ما ماتو برابر دی ژوند دی او مرګ دی چې دی لکه ژوند کې دغه شان برابر ښکاری بدن او روح ته په چې سټیم بری او مړشي بیا به یو شانتي چاره نه دا پرس مرګ هغه د کمننو امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی او فرمایل خلقو ته په زمام مرګ به چې کمننو فیصله کوي چې په حق باندې سو زمام مرګ به فیصله کوي چې په حق باندې سو مرګ پرس به پته لګي تنار شیخ ابراهیم الله تعالی با مبتدئین و توی پی پا مرگ با فیصله کهو پی زمان مرگ با فیصله کهی چی باطل پرستو کهو حق پرستو کهو ما یا موماتم سا ما یا حکمون بعد دی آغا چی دی فیصله کهی و خلق اللہ و سماوات او پیدا کرد اللہ اسمان نوزمکی تپار دی توحید دخکار کهولو ولی تو جاک کلو نفسیم دیبا کسبت او دی دپارا چی ور کلیشی بدلاور کړی شیار بنده ته دا هغه چې کړی دي هم لا اسلامون او دې چې کوم دنو جاته او کمی مو سره نه کړی شي هاو برای تمانه تغذا زور نه ذکر کړي هغه چا دا چې د قران مقابله کې احوارا والی خواهش پرستی چې کوم دنو راوالی خواهش پرستی هغه راوالی نو هغه ته زور نه ذکر کړي چې څوک چې کمدنو خواهش پرست شي پاغه کې هوای نفس را شي د خواهش تابعداري به کې شي را شي نو هغه د حقیقت نه محروم شي هغه ته بیا حقیقت نه ملوي په شریعت باندې هغه پوهېږي نه اگر که په علم تیزي ولیدلې وي اگر که په علم باندې ملافیزی ولی نوی خواهش شده نو دا تباهی دا انسان دا پارا دی وجه نا دا اللہ رب العزت دین شده نا دا عرصن اوچت گنل پکار دی او خپل خواهشات داغی تابیدار کول پکار دی لا یؤمنو احدکم حتی یکون هواهو تبعا لما شکتو به فل خواهشات اگر دین تابع کر خواهش پا دین ما حاکم کوا چه تب یا دین چه کمدنو اگر خواهش تابع کر آیاتون ازان تراره بیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے لی ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق حدی وجنا دا د کمونو د انسان سعادت دی چې د خپل خواهشات دباو کی. یو عالم ذکر کوي وی قد اعیانی الدوا وقد اعظمت علی الکی، وی دوایانو ستړی کړم اوس مې د داغلو اراده ده، یعنی نفس لوي ډېرې دوایانې وکړې، منځونه روجې دا ومې کړل، ذکرونه دا ذکر تلاوت دا دوایي ده، اوس مې د داغلو اراده ده چې یې اوږې کومه سمو او د ده خلاف کومه. ریاضت و ته صوفیه کرام وایي په جایزه طریقه باندې چې زه لږ ریاضت کوم په دې شریعت کې دنه چې د شریعت پابندي کوي په دې کې ریاضتونه شته، لکه دا روژه څه شی دی؟ ریاضت دی، دا روژه ریاضت دی. نو په میاشت کې درې روژې مصاحب نه دي؟ هره میاشت کې خلک نه وي، نو په درې روژې په میاشت کې څه دي؟ مستحب. نو دا یو ریاضت دی کنه. دارنګه د شپې پاسېدل دا چې کمونو په شریعت کې شته که نه شته، نو دا څه شی دی؟ ریاضت دی کنه. چې د شریعت په اعمالو باندې سړی چلیږي په دې کې خپل یو ریاضت څه دی؟ ریاضت پروت دی. نو دا نفس چې دی دې په داغلو سمیږي، په داغلو باندې فقط اعظم تواله کوي، اوس مې دې ته اراده ده. تفسیر ماجدی کې په دې ځای باندې لیکلي دي وی خداوندی ضابطو کو یکسر بلا کر، خداوندی ضابطو کو یکسر بلا کر زندگی اور اجزائے زندگی کا حاکم، زندگی اور اجزائے زندگی کا حاکم اپنی عقل کو یا کسی بشری قانون اعلی کو بنا لینا چې د ژوند کې یا په اجزاو د زندګۍ کې د الله ضابطي پرېږدي او حاکم چې کمنو خپل عقل یا یو بشري قانون هغه د کمنو جوړ کې، نو ادا عملا اپنی خواهش نفس ہی کی پوجا کرنے لگنا ہے، وہ ادا چې کمنو د خپل خواهش تابعداری ده چې دا الله ضابطي او دا الله قوانین پرېږدي، او بیا د کمنو حاکم خپل عقل یا یو بشري قانون وګرځي، نو دا عملا خواهش نفس تابعداری ده. افرایت من اتخذه الهوا، یو اجتماعي زندگی وي یو انفرادي، نو په اجتماعي زندگی کې بشری قانون حاکمیت د انسان منل دا خواهش نفس دی. افرایت من اتخذ الهه، دا چې کمنو اجتماعي زندگی کې دی، او په انفرادي زندگی کې خپل طبیعت کول او دا الله حکم د پیغمبر طریقه پرې خودل دا خواهش نفس دی. اجتماعي زندگی کې خدایي قانون پرې خودل او بشری قانون راغستل، حاکمیت د انسان راغستل، دا د کمنو څه شی دی؟ دا خواهش څه دی؟ دا د نفس عبادت دی. او په انفرادي زندګۍ کې خپل طبیعت باندې عمل کول، په خپل طبیعت څه کول؟ عمل کول، دا د کمنو خواهش نفس دی او د نفس عبادت دی. مان اتخذ الهوا واضل الله، ایا فکر دې کړی هغه کستا چې جوړ کړی دی خپل خواهش نه خدای؟ فاض الله او گمراه کړی دی الله تعالی را سره د پوهې نه، او مهر لګولی دی په غوږونو د باندې، او په زړه د باندې، او ګرځولی دی په سترګو د باندې پردې، نو څوک ته چې هدایت وکړي د تا فضا الله نه یا الهو د الله نه افلا تذکرون، نو نصیحت نه اخلي. وقالوا وای دی ما الا حیاتنا الدنیا، دا کله خواهش تابعداری شروع کړه او قرآن پریخود نو الحاد راغی، جاہلیت جدیدہ داغه نمبر ایک بنیاد لائف انجوائے کول غواړي، دا دنیا جنگوند دی، دا دین مزه غسل غواړي مالک ژوند نه سر سره تیرول غواړي یو د اخرت فراموشي ما یا الا آیاتن الدنیا دین انکار د روح نه او روحانی تربیت نه نو نبوت نه او د وحی نه انکار شو نامو تو انا یا من خپل روح خپل ژوند کیغو من په کې سر روح مو خپل کې نشته چې سو ګران سکی نامو تو انا یا من په خپل سر ژوند تیرو خپل علم تعلیم من له آسمانی تعلیم ته وې حاجت نشته درې حمایو لکنا علم دار دا کارونه په کائنات کې په قوانینو د طبیعت باندې کیږي لاز اف نیچرل طبي قوانین باندې کیږي دا د کمندونو سوکاینا هرځې شاته سوکون کې نشته دا د اسبابو او د مستبب یو سلسله ده بس سبب او د مستبب یو سلسله ده وما یولکنا الا الدار او نه راکې موږ لرا مگر زمانہ قران وې د دلیل د توڅو اچ دلیل دې سره دلیل شته پدې څه دلیل دي هیڅ دلیل را پدې څه دلیل مگر دې څه خیالونه جنگي حاج کومارنه کې هاو کلا چول سره شپ دی وانه چونه زما صاف دومره د خوښ تابې دي چې الله دلیلونه بیان شي ما کار او حجت نوی دلیل دې مگر داوي شو تو بیا باینا راولې زم مشران کتا سرشتنی لاران نه اور زم چې زم پلاران نکوم لشي دغه را ژوندې کنه چې توه مړي برا ژوندې کیږي فرت هوا یا الله یحییکم جواب قران عجیب کتاب دی فرت هوا یا چې ما خو ویل چې مړي به ژوند کیږي په قیامت کې ما خو دنیا کې نه ویل چې قیامت ته غوسه ورو غندړ ځکه ما خیمه مړه په اټین کم ځای کې ده سپین پاتک کې ده او تو پر څوک د ملکان نه وباسي لکه صبر وکاو کنه ول الله یحییکم مړ خوشل چې مړ شي راځرغون بری په تا وره ولګي بیا ول الله یحییکم ورته وایا الله تعالی به ژوند کی تاسو او بیا عمر کی تاسو لرا ثم اجماع کوم بیا وراغون کی تاسو لرا تر پرز قیامت کی تارے و بین شر شک پر اتور دے کی خو زیاد دخل کو نہ غیب ہوئی گی نہ غیب مله په دنیا کی راو زندگی کو دنیا لگتا بھرو گا قال اللہ من کو سما او صرف اللہ لدا باد شاید اسمان اس میں کی پاور چودری قیامت تو بدا غرض با تاوانیان شبات البرز یعنی تاوان به خارش تاوانیان خوصوم دی برباد بشی باطل پرست فترا کل اومد ان جاسیا حوی نبا هاری اوڈالام جاسیت پڑ مخی اولتا بفراتی یا جاسیت ان غن پیاؤزائی غن پیاؤزائی هاری اوڈالام را بلے دیکھی وقت پلی عمل نامی تا نن بلدر کولی جتاس لدار جتاس کول دار جکم دنو لکھ زمان یا انت علیکم بالحق چه بیان کی بتاسبانی بالکل رشتیار سسیواو کمی ندی لکلی یقینا مالک لدی آغا جتاسو کول ما کنان استنسخ یقینا کنان استنسخو مالک لکلی دی آغا جتاسو بکول هر جا کسانی شیمان راوڑ دی او عمل کئی نیک نو دن نبکی اللہ دیل را دن نبکی دیل را رب دی کنی اربان اقبل کی او دا کامیابی صاحب اور جا کسان چې کوبره کړه وې غاینو الله بو تو وې غاینو ما سن زما چې لسلګې دل بتا سو پس تکبر تم ثم يسر مستكبرا تاسو بزان مو تبر وګاڼو او تاسو یو قوم مجرمين تاسو جرم یو قوم مجرمان او با کی زور نه پینکار د اخرت او با کی چې ویل شي هنا د الله کو یقینا لو اواز د الله د بالکل رښتیا او قیامت نشتر شک پرات لوده دیکی خلصم نتار سو آئی مان ادری مستا منگ تفت نشتر دا قیامت پکیل اسی این لازم میں لازم نا یو مانا نکو منگ مگر گمان یعنی ایسی خیال خیال آلین بیان نکنان گر قیامت تیدا سی یا وشی کنان آکلا قیامتی نه نه تو بخلوی پشت تو بخلوی پشت بدک کلو کنتا کسار این لازم میں لازم وکلا قیامت راغې مولا دې سوې کدا شي د خیر وره تا ګروزونه نه نه ما سمه نه ورو مکه ور کاوه نشته نشته ما نه نه مسته اسی وقتی طور دا سی لکھو دکی خیال رہا ہے ان ظنو الا ظن نکو من مگر خیال سرسری غنزا ان ناتقد الا ظن منگا عقیدن لرا مگر اسی خیالی اسی گمانی غنزا کہ اکل اکل جد سڑی ذہن تاثر آشی عقیدم عقیدن وار ممانا انہیں مستقینین آنیو منگا یقین کو ان کی آنو منگا یقین کو ان کی وبد عالم خکار بشریتا صحیح آتما کسبو بادہ داغی چاملو چکڑیو آقا بین آکانو بیستا جون او خیر بکی دیل را آغا چی دیبا کب کرنا چکم سیز پوریٹو کے کولی اگر بیرا کیر کیوس وقیل اليوم او بویلی سی چنن پاتے وکم تاثر ار بازاب کی کما نسیتم لکه چی تاثر کڑوا پیشی در از استاس و جدادا او در استاس دور او نشت تاس و رسو کم مددگار نفید شفاعت قهریا ذالکم بیاندکم اتخستم آیات اللہ و زوا دار دیو جنا چیخینا تاسو جوڑ کڑیو دا آیتون دا اللہ نگب دا اللہ دا آیتون نام گب جوڑ کڑو و ایزا علیما من آیاتنا شیعان اتخذا آف و زوا پسر دو صورت کتیر شکنو مغرد کمول آیات الدنیا او دوګه کډو تاسو لره ژوند لاند تاسو یې دین یې الا حیاتونه دنیا بس دا ژوند نه نور څه شي نشته فارغ کوم حیات دنیا فال یمانن لا یخرجون منا دې براونی استل شي دې نام او نه بده دې ملامت منظور کړی شي فلا نساتبون او نه بده دې ملامت منظور کړی شي فال الله الہم تفری به وکړه چار کلا وہی بدے دا اقلم دا وہی او نقلم دا وہی اللہ لری دی صفتنا حاجتن کے صرف اللہ را مدد کا فللہ الحمد رب السماوات اختیار من اللہ او عالم الغیب سو کو اللہ للہ ملک السماوات بادشاہ اللہ تو پوشا فللہ الحمد صرف او صرف اللہ لری صفتنا خدائی تو رب السماوات والارض رب الاسمان رب الزمكي حضرت رحمه الله تعالى شيخ الشيوخ مولانا حسين علي رور الله مرقده طول عمره ده الله تعالى توحيد اعلان چلاوله او عمر دي قلندر سلانند در سناو دار توحيد داوازنا الله تعالی چې کم دنو داغه په عملنامه کې چې الله دې ول قبول کړي داغه چې کم دنو په چې وفات کېدو ټول عمر د توحید خدمت کړو نو په اخر کې دا آیاتونه وایي قال الله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم دې سره تاسو وته الله دې زموږ خاتمه په توحید وللله الحمد صرف الله الذي صفاته ده خدای تو رب الاسمان و رب الزمکه رب المخلوقات وله الكبرياء او صرف اغل لوی بل چلانا لوی اغل بس یعنی دا اغل پاس بل لوی دا اغل پاس بل لوی نشتا او صرف اغل لوی اسمان کی عظمت کی ها الله رزور اور حکمت عالم سوره احقاف مکی سوره پہ فقط پیتم نمبر دے چیا سار فضل صورت جاسی او مخد صورت داریات نازل شوئے دے اخیری دے حوامیم دے مسئلہ دے ذکر پو حوامیم کے دے صورت زمرنا اول دے رہتا او خیجا او مسئلہ بیان کر انظر قومہو بال اول دے رکوتا او خیجا او مسئلہ بیان کا نبی علیہ السلام نے صفاڑے رہے تھے نو قتلے اس نرشا او مسئلہ بیان کا مخ کے شبارت کا اس دل تا شبارت کی شبائی کا والا وی رجی بازدی دانم چی منگ دوا کی والو کنا ناغی کی بس خیر او برکت دادی دانم چی منگ با دواگان کی والو پاگا دا خیر او برکت نخالی نیم زمنګ تسلی به سوشي چې موږ ته کم نه ده دې تاسو چې دې نو په دوا کې ذکر کوو زمنګ به تسلی وشي هر څه جواب ذکر کوي جواب چې کم نه نو کوي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اتوشتم کی 28 نمبر آیات کی جواب کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها سورت کی مسئلہ ثابت اشوا نوز فتوہ لگئی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ چه پرد دلائلونا قسم سکن منی او پا حاجتونو کی بل چا ترامدت شوئی حضرن اغرد گمراہ بلو حضرن اغرد گمراہ بل نشتی اول دو رکوگانو کی دلائل اقلیاء و نقلی ذکر گئی او ترغیب منلو تا او نمانلو تیارا فدره ما رکو کی دلیل نقلی لیوہود علیہ السلامنا او ورطرج کمدنو یر دو دنیا او ترغیب دبارا پدره ما رکو کی واقع دل جنات ذکر گئی شگورا جناتو بانی شر غالب دے او سرد دینا چی کم دینا سرد دینا آغای چی کم دینا اومان اللہ آغای اومان اللہ و تاسو اومان اللہ ختم دی صورت پتا صلی اللہ او با ترغیب بیان تا چی بیان چی کم دینا اومان امتیازاتو کی دا اولاد دو قسمونا ذکر گئی او دا جنات و بیان حامیم تنزیل الكتاب راتل لکتاب تالار طرف نام زورا ورده دا خپل کتاب تپوس کولیشی او چه فورا ولا سزا نور که نو دیکی حکمت نمی دی پیدا کری دلیل اقلی نمی دی پیدا کری اسمان از مکاس جمعیت دیکی دی مگر دا پار دا توحید کار کولو چیار کارشی او دا پار دنی تیمو قراری یعنی دا طول کائنات دیل پیدا دی چی قیامت کی اللہ دا قرآن اجر ورکی نزورنا او کسان چی کفر کرده دا اگنا چی دیر ولشی موری زون مخڑی قلو اتوایا حرائن تو مات دون و طالبر دلیل مشرکانونا چی ما خود دلیل پیش تو وحیم تنزیل الكتاب اقلیم ما خلقنا السماوات ما او دلیل پیش کرو تاوسو پیش کئی کانا تاوسو رسو شیدی کچھ کرتو تو دیکھا قول رایتم فتوائی خبر میں کئی ما تدون من دون اللہ آغنان تاوسو راب لئی حالان علاوہ ارونی او خیماتا صدی پیدا کردی دید از مکنان یار دید پاردا عیسی داری پاسمان کی خالقان دی یا برسی عیسی دار نو اقلی دلیل دیشتا کیتونی بی کتاب من قبل آزا راوڑی ماتریو کتاب بی کتاب یو کتاب من قبل آزا مخیر دینا که در شرک پا جواز او در غیر اللہ پر آمدت شبانی یو دلیلی نواروڑی او اثارت من علمن یا پاس دیلم دا انبیاؤنا دا انبیاؤ دا وحی نسپاتی بی ناغ راوڑی وحی دلیل راوڑی اثارت من علمن اثارت بقیت من علم الانبیاء مطلب دا دے چه علم آغا دے چه آغا اثر اوکی اثارت من علم چه آغا تاثیر اوکی اثر اوکی دا علم دے تشتند حاصل اول معلومات حاصل اول دا معلومات تی علم ندے دا معلومات تی علم ندے چه اخلاقو کی اثر کارشی او پزلبانی سے کمدنو تاثیرو کی پزلبانی تاثیرو کی واغیتا چه کمدنو علم ویلے کی گی علم آغیتا ویلے کی گی چه آغا پزلب تاثیرو کی اثارت من علم او پا اخلاقو بانی سے کمدنو اثرو کی فرید الدین عطار هغه چې کمدنو ذکر کړی دي په پنامه کې ویل می رسمین سر بسر خیل استقال می ازو کیفیت حاصل نحال رسمی علم چی کتاب وایا کتاب زکاوا دا تشقیل و قال لبس می ازو کیفیت حاصل نحال دا غینا نا کیفیت حاصلی گی و نتی نحال حاصلی کس شی نحاصلی می کیفیت او نحال علم چی بوت آکرا بنو معایدت زنگ گمرائی ز دل بی زدائی دست علم ستا ہوئی علم دیتا ہوئی چلار در توخی او جو گمرائی زنگ دسلو نلری کی این ہی واسا از سیرت بیرو کنات خوفو خشیت در دل ابزو کنات این ہی واسا از سیرت بیرو کنات دا خیالات چه کمدنو ستا دسلو نا ختم کی خوب بی جا ختم کی دا ختم کی خوف و خشیت در دل افزود کنن فضل کی یر دا اللہ زیادت کی تو ندانی جز یا جز و لا جز خود ندانی کی تو حوری یا جز تا صرف جز و لا جز پی جنے تا تا دفل زان پتنشتے کی تو حوری کبودائی خود ندانی کی تو حوری یا جز علم نبوت غیر علم عاشقی ما بقیا تلویس ابلیس شقی علم آغا دے چه دا اللہ مینہ پیدا کی محبت دا اللہ پیدا کی علم نبوت غیر علم عاشقی دا عاشقین علاو بل علم نشتنو چه دا اللہ محبت پیدا نکی ما بقیا تلویس ابلیس شقی تدین چه آپ لدی آغا تلویس دے ابلیس شقی دا دا آغا بدبخت تلویس دے علم چو ده بر دل زنی آره شود علم چو بر تن زنی ماره شود علم چه زلط آورسی اثرو کی نده یار شی او چه کل صرف دخلی ترها دوی نده مار ده بیر دا ده کمدنو مار ده نده وجنا محنت ده بکار ده چه علم کے اثر پیدا شی علم کے ده کمدنو اثر پیدا شی حضرت تانوی رحمه اللہ تعالی ہوئی بید تعلیم ده کامیابی غد دو اصول دی ده زمانی ده تحصیل کی ده تحصیل به زمانه کی دل چه کمدنو بکار دی چه استاز دیندار تلاش کی چه ده دیندار استاز نسبق ہوئی ده دیندار استاز نسبق ہوئی او ده علم ده حصول نبار ده فراغت نرستو د تحصیل نه بعد صحبت د اهل الله پری لري د اهل الله د نیکانو خلکو صحبت هغه له کمنو خامخا حاضری لګي هغه د خامخا حاضری لګي وی دی وکامیابی او اثار من علم موږ سره صرف د تحصیل غوي بس د معلوماتو شو کو نو شو او اثار من علم هین کوم صادقین ته تاسو رښتینی یې فمن اضل ممن يدعو من دون الله دلائل پیش شو او د سرا پیس دلیل نو شرک باندې دلیل نو نو چې کله د غیر الله پر آمدت چې دلیل نو اوس یې د آمدت کوي فمن اضل ممن يدعو نشتغل گمراه دا غچان چې غرا بلی د الله نه علاوه هغه چاله را قبولتیا نشي کوله دلاره تر قیامت ولا قبولتیا نشي کوله په من دعایم غافلون او دی تبالن دینا نا خبر دین اتار وی غیر حق را ارچ خوارن اے پسر کی صدر عالم ازو گمراہ اتار اللہ نے علاوہ دی بل چانا جتو نگواری داغن بل گمراہ نشتی اقبال وی بتو سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافی ہی کیا ہے غیر اللہ تر امیدو نا تڑلی دی او دا اللہ نا نا امید ہے وی تماتا ہوا چی دا کفر بس شئینو وہو من دعائیم غافلون او دای دا بلن دینا نا خبر دی جا روح المانیوں گورا وی دا نیکان بندگانی آدی وہو من دعائیم غافلون وی دا عشر الناسو او باکی تر حجم اکرشی خلق کانو لهم آدا دای بوی در دشمنان دای و دای دشمنانی دای و دای دشمنان فکانو بی باتم کافرین او دی عبادت نبا انکار کون کی ردی دی عبادت نبا انکار کئی یومنگا نیو رابللی دا بار بار تیر شو زورن اوجه ذکر کئی دی دی قرآن دشمنان دی نو ذکر دا شرک کئی نو فاو که چلو سلکی که با دی باندی حیاتو نظم آوازی ها با دی مسئلہ باندی کرامدت شا صرف اللہ تی ہوائی باینات انوازی ها قال الذين كفروا نوايا کسان چې کفر کړل وي فبار د حق کې مناسب خبره د دې حوامي مستوا فد الله مخلصين دا حق مبارک وي باور کې چراغ دی تا قران راغی هو یا ذا سر مبین دا رجاد صاحب کنه نه حق خبره ده هم یقولون صراو ذي مزورنا هاي وای دې چې ځانې جوړي یعنی دا د الله تعالی طرف نه دي ورته وای نه ترایته کما جوړ کړی دی لار دزان نه نو سورته حاکم او سرو لګای 44 لو تقول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين دا وجزا پټکی کین سره ایتو کما دزان نه جوړ کړی نو ما به الله بیا وجنی زبا الله وجلبه زده وجل قابل لا خذنا منه بال یمین ثم لقطعنا منه الوتين پس الله ما نیوی کنه بیا فلا تملکونني من الله فلا تملکون لي من الله بیا تاسو کوم نه واسنه لري هنا تابعو فلا تملکون لي تاسو واسنه لري مال را الله الله عذاب نما مولهم هاغه لار کو پاغه سبانی تاسو به کنه نو وځي او لګیای باطل وای الله به کويږي کفاب شهید بیني او بینکم ورته الله تعالی غواز ما استاد سرمیان دا هاغه الله ر په خون کې مهربان قل ما كنت بذا من الرسل ول تاسو نه منئ او دې تاسو مسله باندې ولې بدلږي دا څه ناشنا مسله کومه دای دا ویل چې ما سمعنا بهذا في المله الاخره دا موږ مخکې په بل دین کې نه دا اورېدلې دا غي جواب ورته وای نیم زه نو راغلی د پیغمبرانو نه یعنی نه دا پیغمبري نوې ده او نه دا مسله نوې ده ما کوم څه بدا مینه رسول نه سمن نو آمده از پیغمبران نه سمن نو آمده از پیغمبران زه نوې نیم راغلی و ما ادري ما یفعلو بی ولا بکم او ما ته پته نشته چې څه به کولی شي ما سره او تاسو سره شاہ سے وہ سر لکلی دی در دنیا وہ دنیا کی یعنی ما تا پتہ نشتے کہ زمانہ مسئلہ و سر تو رسی ہو کنا آتا صبح اللہ تباہ کی ہو کنا دا دنیا انجام ما تا پتہ نشتے آخر خو ما تا پتہ را دا آخرت ما تا پتہ را خدا دا دنیا مسئلہ روح المانی پدی زیبانی لکلی دی وہ پدی آیات کریمہ کی ربنا لامن ینصب لبعض الاولیاء حلم كل شيء شسوق اولیاء ته علم نسبت کوي کای پار سکوېږي من الکلیات والجزئیات په دې آیات کې راغی اصلاح چې پیغمبر او ایمان در روان وخت پتا بیا وی وقت سمعت خطيبا على منبر المسجد الجامع میماج کمدر د شیخ عبد القادر جیلانی ته یو جمعات منسوب دی هغه کې یو خطیب سی وو په منبر باندې خطبه ویلا او په خطبه کې د کمدر دا ویل بالا صوته اوچت आवाज هغه د کمدر دا ویل چې انت عالم مني انت عالم بي من نفسي انت عالم بي من چې ته په ما باندې ځان نه خبر زه د ځان نه دومره نیم خبردار چې ته چې کمدنو زما نه څوره خبردار یې او روح المعانی وایي یو راته وایي ویل نه شیخه قدس سرو یعلم کل شیء حتی منابت شعري ویل شیخ عبدالقادر جیلانی په هر څه پوهېږي تر دې چې زما دا ویښته چې څوره راکتلي دي د دې په ځایونو مسامونو باندې هم خبردار دی چې زما د بدن کې څومره مسامونه دي دا وی چې کمنو نبی علیہ السلام سره دې نسبت جایز نه وي خپل چاته ولا سمجایي بل دا ته بسنګ جای شي هینا سب الا ما یوها الیا ستابدارین کوم مگر راځ وای کول شي ما دا او نه مزه مگر يرونکو صاحب يرونکو صاحب قول او وارایتم خبر مې کې انکار من دلای خدای دا الله تعالی طرف نه او تاسو انکار کوئ د دینه او بیان کې یو بیان اونکه د بنی اسرائیلنا موسی علی السلام او یا عبد الله ابن سلام واشهد شاهد او گواہی کې یو گواہ کوونکې د بنی اسرائیلنا یا د حبشی والو گواہی کړو وایدا سمو ما اونځلل حالان اسلی بشان ریوانی فامنا نوغی گواہ ایمان راوړي واس اکبر تم او تازان مو تور غنئ جواب موجود ته حلستم اول الناس آیتا سو بیاڈیر گمراہنی حلستم اول الناس یہ جواب دے افتأمنون من عذاب اللہ افتأمنون من عذاب اللہ تا سو بدا اللہ دا عذاب نبی حفظ شئی یقین اللہ ادایت نکی خون ظالمانو تھا وقال اللہ جین کفرون دا زورنا ذکر کئی پہ استحزاد نیکانو بندگانو شکل اونشوا دلیل پا میدان کی پڑشو پڑشو نا اوز پروپیگنڈی ہوئی دا کدا شریع قانون دا دا اسلام قانون دا دا قانون دا مسئلہ دا احمد بے نو حضرت پا مخت رسولو نا سکڑی ہو نانی آلی لیکن حضرت پا رسولو نا مخت سکڑی دا کدای تی کم ننو کدا د خیر او د فائدې مسله وی لکه موږ به د ټولو نه مخکې تلیو ځکه جهان دیدا او خیاران سیو موږ یو لکه د ته ابو بکر مخکې کېده د ته عمر مخکې کېده کدی کې څه فائدې وی او دا د کمندونو سره نتیجه خیز مسله وی بیا و دا د ټولو نه مخکې موږ څه کړو مانلو بیا به زمون نه دا بلال دیو دی به زمون نه بیا مخکې کېدل دیو مخی که دل امار دیو یا سیر دیو دیو زمان نمخی که دل بیا قبل طورنا من مخی سکر دیو وقال اللذین هم اوائی کسان چی کفر کرده دی و بارد آگا کسان کی چیمان راوڑه دی لو کان خیرم ما سبقون آئی لئی لو کان خیرم کدا دا فائده خبره بی یعنی دا ایمان دا اسلام دا قرآن دا توحید مسئله او دا حاکمیت دا اللہ مسئله دا چې کمو فائده منوې ما سبقونا الیه دا مؤمنان باندې وی مخکې شوی زمنګ نه دیتا نوې مخکې شوی دی زمنګ نه دیتا زمنګ نه وړاندې شوی ځنه انسان هغه دا خوې وی چې هغه د بل سبقیت نه مانی د بل سبقیت هغه دا یو قوی خوې دی چه پی انسان که راشی یو گزده خود یعنی ده داوی چه هر فایدامند کار او ده خلقو ده متوجه کولو یا ده ضرورت او ده دین ده ضرورت آقا بچه کمدنو زکون لگه بل زمان مخی که دلی کچه ده یو عالمی و عامی مسئله ده فکر شی او آقای ده کمدنو بیان کی و ده دن مخی شو اوز دل فکارو چه ده داوی لوی چې حق مسله کړی دا ټیک زمونږ ته فکر نو په الله دی ولا اجر ورکړي عالم لدا پکار دی نو دې سو وي دا انا ته په وخت وي یا نه په تاسو وي دی والله قسم ما ځي قسم ولته دا غذر غرزولو او دا غي مسلې د حیثیت ته ختمولو کوشش کوي هدا کې دا خوې دی چې له ول زمانه شو مخکې شو سبقیت د بل نه مانی راغت داغه درا غرزول د پاره د دین خپې ویل دا غلط خوې دي او دا حضراتو کې راځي لګا علما او صفقه کې دا ډیر زیات دي ډیر زیات دي لکه خامہ خاوه پکې بیا خو پیدا کړي خو پیدا کړي خو پیدا کړي باندې سی وی بس او شاته وای المعاصره اصل المنافره معاصره چې نه دا نفرت جوړه د نفرت جاړه ده یو و دی مسله د ضرورتو بلو دا مړه پته نه لګې خو نه ش شورو کې بس پته نه لګې دا بس دا اوله وي دې دا شانتي خي وي لو کان خير ما سبقونا الی حافظ ابن کثیر د دې ځای نه تعریف د اهل سنت والجماعت راستل دی هغه وای اما اهل سنت والجماعت فیقولون بكل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه هو بدعت اهل سنت والجماعت هغه ته وای چې د صحابه کوم خبره او کوم کار نوی ثابت هغه ته دی ته وای چې صحابه نوی ثابت نسو ته وای پیدا دا تراوی د صحابو نه ثابت کی نه ساته په اجماع د صحابو سدي ثابت دي چې په اجماع د صحابو ثابت دي نور څه خبره شو بل بیا وایي چې د اهل سنت نه مله په دې صحابو نه نیوي ثابت نه دی باغې تعبیر اذان د جمعې چې دی دا تیز چې په لوډ سپیکر ویل کیږي مخکې دا خطبه نه مخکې نه اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې په اجماع د صحابه ثابت کړي دي ثابت دي د دې تلکه به د څنګه وایي ته چې وایي دا به د عثماني دي او تراو ته به د عمري وایي چې دې ته څوک به د تو یا په خپل به دي دي اپ خپل څه دي الا انهم مسلمون چې څوک صحابه ته به دي یو هغه خپل څه دي اپ خپل به دي دي نو دا د صحابه کارچینای ته بدعت وای او د صحابه نه صحابه د نبی علیہ السلام په دور کې د مدینی نه بار بار خوارشی می دي کې نه دي خوارشی نبی علیہ السلام په دور کې بار خوارشی می وکنه په مسجد نبوی اگر چې د ثواب ځای دی او سب ارث ثواب په کیسه دی ثواب دی 50,000 باندې یو موز دی کنه او سفر وته هم څه دی د سفر په فاصله راتل وته هم سری لکه په نیت د سفر تلل وته ثواب دی کنه شد الرحال کې مستثنا دی کنه نو د صحابو نه تر د ثابت دي چې هغه اجتماعي اعتکاف له مسجد نبوي ته تللي دي چې هغه اجتماعي اعتکاف کړی او مسجد نبوي ته راغلي چېره موږ دوی اعتکاف په کم دی وکړو مسجد نبوي کې به وکړو چې د شوي دي دا د کمنو خلکو یو نوی شعر راویست اجتماعي اعتکاف کې دومره مخلوق راغی دومره مخلوق راغی هلکه اصلاح والا کوي او دغه ور لکه په بل ټیم کې وکړه بدعت ولې جوړه بیا خلک وایي چې هلته د اعتکاف ثواب ډیر دی نو بیا به تنه څه جوړ کړي مکه ته جوړه مدینه ته جوړه هغې له صحابو نه راغلي اجتماعي اعتکاف لا چې دلته اجتماعي اعتکاف کړی چلته چې کمونو مونږ کوو دا دی واغ دي او ته کله یو ځای نه او کله د بل ځای نه مخلوق را جمع کوي او د کم کم ځای نه سفر په فاصله هغه چې کمونو راولي او اعتکاف کو اجتماعي اعتکاف د یو مثلي حیثیت وګوره او بیا دا وګوره چې د دې نه جوړیږي څه شی د دې نه جوړیږي څه شی زموږ ملګرو ټلیفون کو پخ کې وایي ته اعتکاف ته کېنی مونږ درځو ما نه ځنه کېنم ځنه کېنم اعتکاف دا به کې بل شي جوړه وي چې دا چې کمدنو بیا کسه جوړه یو خلک را روانې و چې د مونږه پلانکې دی تهتلله شو کار دی ته ډیر سوچ په کار دی د یو سیز ظاهر ته ډیر مګوره چې ته وای چې دلته را شي ددي به دیره کې پایده و شي خو بیا دی نه جوړېږي شي بیا جوړېږي شي لم یا سبوتانې صحابه چې د صحابه نه نی ثابت هغه بده شي همې داسې هدی نظیر اخوایا تا صحابونا تابینو نیچلو اخوایا پچه بده از مانو کی نشتے نابی دکت زکا لو کانا خیرم ما سبقونا الائی که دا سیز غوروی داننی چه منگ جوڑو صحابو بدا کار کردو سبق ما سب لو کانا خیرم لسبقونا الائی که دا کار نیکوی صحابو بدا تمخی تلیوی زکا لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها صحابه ده خير کار نه پر خودله مگر هغه ته تلو هغه نه کمال کړو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویل اتبعوا ولا تتبعوا اتباع کوي بدعت م کوي اتباع کوي بدعت م کوي فقط کفیتم تاسو اکتفا شوی ده فقط کفیتم تاسو اکتفا شوی دا شریعت دل برابر شوی دی نوی نوی سیزونا ما جوڑاوا و ایلم یا تدوبی فسای قولونا کل دی چکم ننو عبداللہ ابن مسعود راگ جماعت تا چاورتا اوائل وی جماعت کسا کسان دی راجمشی پا جمع باندی او اغیی چکم ننو زان تا دانی معنی ایخی او پا جمع باندی یسب بیهونا و یحللونا و یکبرونا تسبیحات و تحلیلات و سبحان اللہ الحمدللہ دا پا جمع باندی ہوئی اغوی خان اکور تلاڑو بیار آگی پی جماعت پا دروازہ کیوں درست اغیی تو ہوئی جامع دا سیونی والا وَإِنَّا هَذِهِ سِيَابِ لَمْ تُبْلَا زمادہ جامی دی لازڑی شوی نوی وَإِحَادِ الْأَوَانِ لَمْ تُقْسَر دا زمان لوخی دی نبی علیہ السلام دا دور دا لامات شوی نوی وَقَدْ جِتُمْ بِبِدَتِمْ ظَلْمَا تاسو تور بیدت راویستو دا تاسو راویستو وزی دی جماعت دی جماعت دی کم دن وزی صحابه و دی طریقی تا و گورا دا مو آیا چه دی که کم دنو دا سفایده دا او خلق و تنورانیت ملاویگی والله بالله چه دی نبی علیہ السلام دی صحابه و طریقه نوی پاگی که نورانیت نیشتا پاگی با ظلمانیت وی پاگی که نورانیت نیشتا پاگی که چرم تا کم دنو سلوک الالله نشه لطوله سلوک الالله پی اتباع که دی پی ابتدا که پی بداتو که نیشتا فتبعونی که ویلده فتبعو که نده ویلده اتباع که ویلده لو کان خیرم ما سبقونا الیه ویلم یا تدوبیم او پاو که چه ده هدایتونو منده بدیبانی تابل زورنا که کلی ونمانو قالو ما قالو شوروشو نسیویلنو قالو ما قالو فسا یقولونا زرده چوائی دی بیداری در روغ زارو داوی زارو در روغ دی فامین قبلی دلیلی نقلی نه نه دا زارو رختیا دی دا زارو در روغ ندی بلکه دا زارو رختیا دی دا رختیا موسی هم ویلیو آنه نبی علیه السلام هم وی فامین قبلی همکر دینا کتاب موسی علیه السلام امامن پیشوام ربانی او دا کتاب رشتیا کون که دلیل وحی فجب اللہ ربائی کی لیون زر اللذینا تاشو یری آئی کسان چیزی آتے کردے او زر ادفار دنے کانو اشارت یقین آئی کسان چوائی رب ان اللہ رب زمانگ دے اللہ دے او بیاسے کم دنو کلک شدی تا انبو یر پدی انبو دی غم کی بلائی کا اصحاب الجنہ داری جنتیان خالدین فیام انشوی پدی کی جزام بی ماکانو یا ملون بدل داغی چیزی عمل کو بدل بورکلی چیزی لرداغی چی عملی کو او سوین الانسان زنی دا چیوی نیک بخت وی چی والدینو خبر اومنی نو اگر که دا سلویخ تو کالو پسی فاقه دا مورو پلار خبر سکی اومنی نو خبر واخلی او اگر چی کمدنو تابیدار شی نو دا مربی خبر اومنی فایده والا ورکی فائدہ والا ورکی نا کامیاب شی او زنی دا مربی خبر سکی نو دا اولاد دو کسما ذکر کئی زنی بدبختا پا مور و پلار بدگمانوی نو کبتا بدگمانشی نو سا خبر دا او زنی نیک بختای اگر دا مور و پلار خبر منی نو دا استاد دا مربی خبرم سکی تا غومو منی فواسوین الانسان او دا اولاد دو کسما ذکر کئی چه نیک زن لهم خیر گوری او والدین و لهم او بدبخت با مور و پلار بدگمانه او سوین الانسان او کلک حکم میکرده انسان تا و بار دا مور و پلار دا دکی دا خکاولو حملت امو کچت کرده دلارا مور دا پا تکلیف باننی و وزالت و کرا او زیول او دلارا پا تکلیف عرصی پا تکلیف باننیو دې وجه نبی علیہ السلام نو صحابی تاسو کو وای چې ډیر حقدار د نیکه سوکتی نبی علیہ السلام او ته امک هغه ته بیا وی امک وی بیا وی امک وی بیا وی پلار دې درې حقونه چې کم دنو د مور وي او سرورمې د پلار وي. نو حسن خدمت هغه د مور ډېر زیات ضروری دی. وحملو او لبولو دا او دتینا پریکاولی دیرش میاشتی حتا یا پگیڑ اوچتاولی او دتینا پریکاول آغا تی کم دنو دری میاشتی دیرش میاشتی دو نیم کالا شپاک میاشتی دو مور گیڑ کی او دو میاشتی چی کم دنو آغا دو کالا والا تیور کی یا دو کالا والا تیور کی او بیا رو رو عدد کئی اڑیی رو روی بل طرف آڑی بای کم وقت لگی حتا تر دی پوری دا بلغا شده ہو کلا و رسی که دی پوخ مرتا زوانه تا او رسی که سلویخ تو کالو تا پخپل اپلار شی بیا و سر دمور اپلار قدر پیدا شی. نوائی دی وردمی او زیانی توفیق را کمال را چیز قدر کم دنی مستا آغی چنی مد دی کڑا پو ما باندی و زماغ مور اپلار او دا چیز عمل کم نیک درد آو چیز بی خوشحال شی واصل انلی بی ضروریتی او نیک کمال اولاد زمان اولاد مالا نیک کا واصل احلی بی ذریتی اینی تبتو الی کا یقینا زد کمدن اور آگر زمتا تھا و اینی من المسلمین او یقینا زمد تابدارونا اولائی کل زینا دادی آغا خلق نتا قبلو آنم چه قبلو اند دینا خیست آغا چه دی عمل کرده و نتا جاوزون سیادهم او گر زمان معافی کوم ان سیاد د ګناوونو دینا خاوندان د جنت کې لوز بالکل رښتیا واچ دې سره کړی شوی دی. والذي قال لوالديه دا صاحب بخت اولاد ذکر گئی او ها کس چې وی مور پلار تھا تبایی د تاسو لرا حتایدان دي حاضر تاسو یاره وی مال را چې زبر او استلشم او یقینا تیر شوی دی پیړای من قبل زمانه مخکې قوما یستغیثان الله او دی دوار دا مور و پلاری پریاد اللہ تا کئی دا اولاد دا پارا پریاد کئی دتا وی ویلک آمین تباش ایمان راوڑا تبایی دا تالا را ایمان راوڑا این واد اللہ اپن یقین واد دا اللہ پر پورشتی آلا دیوتا وی مادا اللہ ساتیر الولی ندتا مگر فروغ دا پخوانو یا کسی دا پخوانو اولائی کاللزین دا دیا خلق حقا لینم القول کتاب د شویدا په دی باندې فیصله پیو ما من پاوډل او کې خر خلاص من قبل هم چې تیر شوی له مخې دی نام نه جن یو انس ته پیریان د انسانانو نه هنده هم کانو خاصرین یقینا دی د تاانیان ولی کل نه د پاردار یو درجاتون درجی دی داغنا شکړی دی ولی وکیو او پورا مور کې دی لرا الله تعالی مدونه ده دی کړي بدلی دا ملونو او دې سره با کمه ونه کړی شي ویوم او رسول الذین کفروا النار یا دا آخرت کافران سا او پاگرد چی پیش بکڑی شی آکستان چی کفر کرده پغور باندی از آسون تو ایبات کم نو اتبو ویلی شی ختم کردی تاسو مزیخ پلی پی حیات کم دنیا پلی جوان لنکی کافران لرن کافران کلا کلا ظاهری انسانی حقوق و پیدبار باندی زن انسان پر خوب کی نو کفری کافر وی ولکه د بشری حقوق د واجب نه ځنې د کمندونو د انسانیت کې خپل درد شته. نو په بل انسان خوښ شي هغه سره لکسو خوږي خوږي نو هغه سره خوشاله ایمان نشته نو هغه بره ختلې نشي او هغه د کمندونو د سره بل جهان ختلې نشي خدایي بدله ولا الله په دنیا کې ورکی شکر از روان نه پاتې غله د کمدنو داغنې کومالو بې کې چې کم سر ظاهری کړي او دنیا کې وله وړي. نو که چر د کافر سوال کوي چې ما به دنیا کې د انسان سره خ کړي والله به تو چې غمې د سره خ کړي دا دنیا کې چې د وخت راونو داسو دا مضی م دله در کړی وي دا هغې مطلب وه هم په یوا یا دوه مطلب دا دی چې از دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر دنیا د کمدنو د کافر د پاره د مزور ځای دی د مزور څه دی یعنې به د خپلې خوښې ژوند څه کوي تېری په آخرت کې بیا د ده مضی یې نشتې الله تعالی ورته وایي د آرام او د راحت ژوندون دې لاړو ها دنیا کې وځي د آرام او پراحت ژوند کې راو هغه رسوش آزاد تم طیبات کوم ختم کړی تاسو مازه خپل پجوان لاند کې واسم تاسو بیا پيام دی هغه سری داګه نا عمر رضی الله تعالی نو فرمایل کوئی زر دی آیات نړی لري کما شما تعالی تعالی کوئی شما دې مې دل درکړي عمر په دور کې تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کی مالو نڈیر شو غنیمتو نڈیر شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجاڑل بیسید نبی علیہ السلام پا وقت کم نیک عمال شوی دی تو کاغا اللہ دا نبی علیہ السلام دا صحبت دا وجہ قبول کی او سپیر آلارا کی نو سیدہ او رضینا پس چکم کی گی آنو بس چنی بھی می پی ننو چنی بھی می پی ننو بس وې زکه دومره مالونه رااله دومره دولتونه رااله نو که ما ته وایي چې تاسو ما دې خاطر کړی دي دا غنه کومالو باندې درته شوې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ویلار شیتو ازاله الخفا کې د شاته د فلسفي او بنیاد دې چې قومونه خرابېږي په عیاشه د بادشاهانو باندې قومونه تباکیږي چکالا بادشاہان حاکمان او افسران هغه عیاشی هغه عیاشی هغه د رفاهیت بالغه وي په دې تباکیږي داغه په قران مجید کې داسې آیاتونه را لټي چې هغه د کمزنو د مزوی او بیا هغه د فقر او د غریبۍ داغه د کمزنو وي مسلمانانو لدا فکر دي دا آیات کریمه وو فیضالۃ الخفا کی فایت الخلافت کی لیکل دے چھ بادشاہ لدا خوی پکار دے چھ اغد عیاش نوی اغد عیاش نوی حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر گئی بیلو شئتو لکنتو اتیبکم تو آمن و احسنکم لباسا ولیکن استبقی طیبات زما خوخه به بادشاہ نو لا کونتو اتیه وکونتو اما زما خوراک ډیر مزیدار وي وا احسنکم لباسا زما جامې ډیر خوله وي ولکن استبقی طیباتی خود خپل مزه اخرت نه جامو جابر رضی الله تعالی عنہ را روانو جابر ورته وی به جابر چرته تلوي عمر ورته وی هغه ورته نن د جابر د بچو غوخه تړل شوی حمایت دي غوخه ولا لګړو نو عمر رضی الله ته وی او کله مشتهتا اشتریتا او کله مشتهتا یا جابر اشتریتا چې تاسو تا غوخه نه ته ویلې بس چې څو دي غوخه نه ته ویلې اما تخافو هذه الايه ذي ايات منه يريگي عذابتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وشمن ته راوالي نمن گوي چدو کافران تو حال يوم يورد الذين كفروا كافر خوني نو ده كافر خوي مسلمان نه ده پکار کنا شاته ګور کم ده دغه کيله عذابتم طيباتكم تاسو کم ده نو خاتمه کړو مزه په لوی دنیا او ژوندان کې او پایدې موږ استلې مزین ده دینا نن سزا بدر کولې تاسو بدر بکړې تاسو عذاب شرمولو د دې وجنا چې تاسو ځان مو تبر غړب زما کې نامناسب هر دې وجنا چې تاسو نه فرمانی کولا واسکرحات دلیل نقلی ذکر کړي دا مساله خودم بیان کړي وا او سره نمونه دې لري د دنیا جهاديان هم ځان ډیر اوچت ګڼل او الله تبان کړل او یا قاضی زادیانو هزان در قومو بلا قاب دی سکندن دا قومی آس دا ربو کی نزدیو مکی والا دا سعودی علاقہ دا وسم سعودی کیشی دا یا قاضیان هزان در قومو بلا قاب شیر باغوکی چویر او قلقام بلا قابی تا قاب مقام کی تشکو دی رکی وی حقف دی رکی توی پاغ ازائی کی نیلویس ابراہیم اللہ تعالی حضرت سے تاریخ لکل دے سیرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ داغی نمی کے خودل دے ناشر القرآن یعنی دو قرآن خورون کے دا کتاب نمی کے دے ناشر القرآن مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ تاریخ لکل دے او بیا داغی دا پاسا داغی دا کندنو دا پاسا دا آیات کریمہ لکل دے اذ انذر قومه بالاحقاف ما لگا لیدل کتاب نو او مفتی سے بچار صدی مدذل له العالی اگے سے کمندنو پنچیر کی په ختم کی لیدل ونو اگسته او زمانه می پلی کله او حماوی سے استاد او استاد د کتاب خوخی نو مالے سے کمندنو اگے را لاغسته از انذر قومه بالاحقاف او دا بل کتاب شوه شاید مطالعه والا چکم دے انوار المطالعه از غلانه کیوں او مفتی سے بل دے ملاقات را رہے ہماری چیر دل وزا سب توفا کیوڑم اور آشد استاز را کتاب بولا وڑم جدا نوے چاپ شو ہماری چیر دا بتا سرا نہیں ہماری دیا او دا ما سرا نہیں چیر پاس اپی لکلوم کرو او غیرہ وڑم از انذر قومه بالاحقاف او پاغا کی شویر او خپل قام د شګو بډی رکو کی د حضرت سے ولاکا هاټو له شګلوړی وا اوس خو پکې وبوټی بیره راووتلې د حضرت سے خپل ازمکا چې دا خپل ازمکا خچو دریو د خپل وخت میانه قوم او هغه ته کمدنو اتټی وبلی دی اوس اتټی وبلی داغه دلان دې چې کمنو د حضرت سے ازمکا اذا انذر قومه بالاحقاف فقد خلت النذر من بين يديه او يقينا ترشي ويرون كي مخير دينا ورسو دينا وديما سلام يعني حالات تمرال الله تعبد الا الله شبندگی مکوئی مگر دیا والله يقينا دياريكم بتال عذاب در دلوينا قالوا اجيتنا لتافقنا عن الهتنا قالوا دي وتوي هاي تراغلهم تا چواله من دخل خدایانو نام راولم تا غزا قسم لیارای کتید رشتنو نام قالا انما العلم عند الله وی اقینا نیرم دا اللہ سر دے قو بلیو کمار سلتو بی اور رسول تا ساغا چس پرا لگل شویم پاگی باندی ولیکن یاراکم قوم انتا جلون وزوینم تا سل رے قوم نا پویا ولیکن یاراکم قوم انتا جلون وزوینم تا سل رے قوم نا پویا فلما راؤو پدی باران نه کې د ډیر وخت په باران باندې پدی خپل کسانو لګل بیت الله شریف ته بیت الله شریف ته ولګل مې یو الته دعا وکړي الله نه چې موږ له کوم د خدای باران وکړي دوی چې الته رالل نو بیت الله سره بار جنکه غړې دلې دوی داګه په تماشه شو خپل کام تیر شو خپل کام تیر شو چې اوستنی ما دا جنکو غړا تناسو او جنائی تی کمدنو غزل وی گاڑی دل آو اگی که غزل وی پا غزل که دا وی چه زمان دا سه گڑا دا چه سوک دیر غٹ ضرورت پانده را شی داگه نبی اقبل ضرورت اقبل کارو نسه شی تیر شی دیوی وو ہو دا خومنگ یاده دی دی پا غشل که خبر را یاد اگر تیتا اس خودل دا گڑا گا نو سکتی نفتی دی لڑل توافیو کو او دوائی غفتلا دوائی غفتلا تلاللو واریا درالا واریا درالا اندیوی ٹک پٹو کیوئے شے قبول شوئے قبول شوئے دیو لڑل واریا دلان دیو دریدل اللہ بکلی نراوی اسطلال تو لاللو دیو واریا دلان دیو دریدل واریا دلان دیو دریدل مداغ دینے پی عذاب را رہے فلما راو آرزن نوار کلائی چولی دلارا دی عذاب لر آرزن پشکل دو واریا دید مستقبل او دیتیم مخون که ردید میدانونو طرف تا او ردید کندو طرف تا مدیوی آز آریز ممترینا داد وریت ورون که دباران پا من باران باران نیشتی بلکه داد آغا چه بسلوار غفت تاسو دیلارا سیلای دا و پده که عذاب درده اون که سباکی هر اغسیز سباکی هر یوسیز لارا هر یوسیز چه ده دیده کل شین لهم سبا کے یار یوسیز دائی بیا هر یو سیز چې امرت به چې پاغه حکم کړی شو د هلاکت بیا مې رب بیا حکم درا بی پاس به ونو شو دی لا ورا الا مساکینوم چې نو شو لیدل کېدل مگر کندارې ده دی قرآن کندارې دا کارنګ سزا ورکوم کوم مجرمانو لا ولکن مکن نام او یقینم زائم ورکڑو دیلارا خدرت او طاقت نورکڑو دیلارا فی ما پانس کے ام مکن ناکم پی چننم درکڑو تاسول رب دیکی تاسول میں دمرا خدرت نہیں درکڑو لکا غیل میں جسم ورکڑو واجال نالام او گردولی میں دیلارا غبونا استرگی او زڑو بمام نانو فیدہ ورکنندن کر دیلارا غبونا دیو نسترگر دیو نزڑو دی ایس چیز پاک اس دین کار کو دایا سنو اللہ نا یعنی دے ظاہری اندامونو پس ظاہری دنیا کی استعمال کس فائدہ وار نکڑا شکل دا اللہ پایا سنو کی استعمال نکڑا وہا کبھی ما کانو بھی استازیون او گیر کدیل آرہ چاپیر شد دینا آنچ دیبا گب گانا ولقل حلقنا ما حولکو میرا القرآن او یقینا حلق کرمی آگا چاپیر استازیون دینا میرا القرآن خارونونا فسر رفن الآیات اصر رب ملایاتی او بیان کرمی دلیلونا لاللہ مرجون عبرتونا چیدے چیزی راو گردی جواب دشبیه کتا سوائی چیارا منگ دینو مفرون دا برکت نخالی ندے نا پخوانی اغیل برکت ورک بیا اغیل اولی بچ نکلو اولی مدد نو کرد دیو آغا کسانو چیدے جوڑ کردیو لاللہ نیلاوا خدایان سبب دنی زیکت قربانا سبب دنی زیکت آل حقا دیموار دنه په د نقصان هغه ولا بیا فائدہ ولا ور نکړه بلکې روښ شو دینا او دا دروغ دی او ما کان یفترون او چې دې کوم نو دروغ جوړول وای سره نه اله کنه فورا ملال شي تار ترغیب دوباره واقع د جنات ذکر کړي راشي و باندې وګورئ تاسو وای سره نه اله کا نه فورا ملال جن یستمیون القران باو کې شراوا ملو تا تا یاو طوله ده پیریانونا یستمیون القرآن شاقی خوکی خود قرآن مجید تا سارب نا کی یو اشاره دا کی چه مولای سیب تبا قرآن بیانای دخل کزرون راڑول دا اللہ کارده نصارب نا دخل کزرون راڑول دا چا کارده اللہ بیده تراڑی حلی کا تا طرف تا خستا توجو با اللہ سیدویم نفرم من الجن نفر لگو توم وی یو تن دو توم نفر وی بی بس یو نفر راغل ده طالبان شده وی یو نفر شده نو پلوگو دیرو بلی پروان نیخا دا بناوان چی یو دیو کدیر دی لگ وی خود کار وی اللہ بیده تر آواری نفرم من از دی خودی بنا که جی شیار دا لگ دی و دا دی و دا دی دو مفتی سے ترسده مد ذل و حلالی فرمائی وی پر دیرو بانده با تکبر نکای او تانگی کی بهم نا کڑی طالبان راشی ودا بخپل کمال نگانی تکبر بنکای او بل تانگی کی بهم نا لازم را رالو نکی کی بسو بدا جا چارا اوستی دن آغا بیکی آغا پوشا و کار پوشا او درم د رزق بندوبست په الله کې چې دا چا بجټ وتل شي وي دا د هغه الفاظ دي چې دا چا بجټ وتل شي وي استلې وي دا هغه برایي بس هاي برایي حاضرم ک طالبان کم راغل نو په دې بناو مې راکېږي بس هغه بدل تر رزق نی لیکل شوی د چا چې نی لیکل شوی صف خپل ذمہواری کې کمې ما کلګي او کړی دي خپل کار صحیح کړو خپل کار په دې باندې چې کمندنو من خراب شو چې پلانټیز یې ته ډېر راړل ما له ولې ډېر راغلل ما به د کم ځای چې کم بجټ دی او هغې له کمو طالبانو له کم ځای رزق لیکلی دی هغه به هغه ځای ته ځي یو طالب دی څو ته زرها وایي چې ته دلته راشه خو د هغه رزق یې دلته نه لیکلی هغې ته نشي راوستی یو طالب دی څه به ورته وایي چې مه راځه خو هغه به چې کمندنو چې رزق یې لیکلی شوي هغه به راځي ها برازی نو نفرم من الجن او من الجن کی اشاره ده چی یو خو پیریان نی او خو ځان له مستقل مخلوق خدا به هم داسې طالبان کله کله را شي چې ستا وړوا مګمان کې نه را ځي خوفیه غونتې مخلوق پسې شي را شي او هغوی به چې کمدنو نوم به نه وي شهرت به نه وي نه به د قابلیت شهرت وي او نه به د بل څه شهرت وي او د الله د دین به داسې خدمت وکړي چې خلک به ورته حیران وي خلک به ورته حیران وي من الجن او د هغوی کار به وي یستمعون القرآن یستمعون القرآن دا یې د هغه طالب آداب ذکر کړو درس ته به حاضري کوي او انصتو به وي او بیا به بیان کوي الی قومهم منذرین نفرا من الجن یستمعون القرآن چې اورېدی چې کمدنو قرآن اورېدلی قرآن مجید چې کله حاضر شو دې ته نو یدلی شي فلما قضیه هر کله چې پوره شو بیان ولو الی قومهم منذرین لاړ خپل کام ته یرهونکي لاړ خپل کام ته یرهونکي چې طالبم قرآن زګ قضیه یو چې کمدنو صرف سر ته رسول دي او دویم ځان پرې پوهه کول دي چې ځان دې پرې پوهه که خو پس د هغې نه بیان وکړه الی قومهم منذرین قالو نو یا قومنا ای زمونږ عزیزانو یقینا مونږ اورېدلی دی کتاب چې نازل کړی شوی دی پس د موسی علیه السلام نه رښتیا کوونکی د هغې څه وړاندې دی نه دي یا ډیر لار ښي په طرف دا سما عقیده ښیي او لارې سمې ته عمل پس زمونږ عزیزانو ترغیب ورکوي حاجی بودا ای اللہ قبول تیاو قید بھلون کی دا اللہ او ایمان لاری پا دبان دی یا غفر لکم ما پا کتاستا جرمون استاسو او پنا بدر کتاستو لرات آزاب درد ان کی نام فم اللہ و جب یارا ورکی او سوکم چی قبول تیاو نکی دا بھلون کی دا اللہ فلی سب موجزن ننن دے دن چی کم دنو کم زور کون کے بزمان کی فلی سلو او نبو عزت پارد اللہ نیلاو اولیاء سوک دوستان زیمواران او داری فی ظلال مبین حکمران صاحب کی اولم یارو اثبات در قیامت دامو این چه دا بکلی اولم یارو آینو گروزی یقینا اللہ غزات چه پیدا کرد اسمان روز مکا فلم یای بی خلق اینا اونو دسترد شوی پا پیدا ایز دیباندی بی قادر این دوستو حالا پا دیبانی چه جوندی کمرو لارم ولینا این نوالا کلشین خدیر یقینا اللہ ری پارسوان قدرت والا یره د آخرت په یو م ورو لنا او باغه چې جم پیشړ شي کسان چې کوپې کړه پور نه د دا رشتیا خللی سازا بله نه د دا قیامت او نه دا دو زن بله بلکل رشتیا دی ول نه رب نه اوس یوه سره قسم مخورو خو د مشاهدی ایمان ګرم بازار کې په تور توتون نه خرسیږي قاله په زوکله ذااب الله تعالی به نو سکې سزا توجه دا غنا چې تاسو کوبر کاو چې تاسو کوبر کاو پس بیر تفری په ټولو حوامیمو تا مسله بیان کړه او دلایل بیان کړل جواب د شبې دیو کو سره د دینه دای کنزل کوي او با دې را دی وای او وهل او ټکول کوي او ساج کوم دنو تا بندوبست کئی تواجلو او دا شرلو نزغم کوا زغم پاس بیر صبر کوا کما صبرا اولو لازمی من الرسول لکا چه زغم کڑو او صبر کڑو اغای امتوالو یعنی پیغمبران طول انبیاء کرام ده امتوالو نمین بیانیه ده اولو لازمی اغای امتوالو انبیاء کرامو فلا تستاجل لهم او په تلوار مغواړه دی تلوار مغواړه دی د پاره عذاب عذاب باندې تلوار مګو خانو یو مې راونا لکه چې دی پاغرز شو ویني هغه چې لو دې کړی شوی دی لا مې ال بسو دی وښ نه تیر کړي مگر یو غړې دا ورځي خو یو موږ ډیر وښ نه تیر کړي بالاغ داغه د صورت مؤمن نوالي او دې دا پوره مساله دا رسول دا بالاغ یې رسوا فد الله مخلصین له الدين کده یو یرا چی منگای منو استعفر مسلبانی من کوئی گنا ورطو آیا انمان بشر مثلکم دیو یرا من لپ خوب کرا دی جواب و قیدنا لهم قرآن دیو وی یرا تاربی او قرآن جمی جواب او کار لو جالنا قرآن جمی دیو وی پیو زلو لینا را دی ولقد آتینا موسل کتاب یرا جی تفر مسلک یوازی جواب کذالک یوحی لیکو الی الذین من قبلک جرم پخوانی مولیان کتابو نستا خلاف تی فاق صلق تم فی من شین پا حکمو الاللہ دی بوئی مولیان ستا خلاف تی جوابو ما تفرقو اللہ من بعد ما جامل باغیان بینام دا جی کمدنو باغیان دی یارا جی منگورت سفارشیان وایو جواب پلائن لکل زینہ دونام اندونی شفا یارا جی وابی اوڑی کا پلے پیشکی اوکنے پیشکی جواب انہو اسمی العلیم یارا جی دا زمانگ دا پلارنی کا طریقہ وا جواب سم جالنا کالا شریعت من الامر فتح بیا یارا دا دی دا بلنا دا برکت نخالی ندا دا دی نم چی منگا وارو دا برکت نخالی ندا جواب فلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلیہ بلاغ دا در سول و مسئلہ دا فالیو لکو اللہ القوم الفاسقون اس نمانی نو چه دی دلائل عرص بیان شو فالیو لکو اللہ القوم الفاسقون نو نشی تباہ کولے مگر قوم نا فرمانا حورت تباہی او ذریعہ دام دا چی فزور بر رقاب سورت محمد